NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. De naam is Simone Wijmans. Een hele goede morgen. Het is donderdag 23 mei. De helft van de kiezers is tevreden over het coalitieakkoord, maar de verwachting dat veel doelen bereikt worden is laag. En de volgende ronde van de formatie gaat 5 weken duren. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Tweede Kamer heeft gisteren, zoals verwacht, ingestemd met de benoeming van Richard van Zwol tot formateur. Van Zwol krijgt 5 weken de tijd om een nieuw kabinet te formeren. Wie Mark Rutte als premier opvolgt is nog altijd onduidelijk. Daar praten de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB vandaag verder over. PVV-leider Wilders benadrukte gisteren nog eens dat hij het niet wordt. Het nieuwe kabinet moet eind juni op het bordes staan. Een melkveehouder in de Verenigde Staten heeft vogelgriep opgelopen. Het is waarschijnlijk het tweede geval dat bij mensen werd veroorzaakt door een uitbraak bij Amerikaanse melkkoeien. Vogelgriep verspreidt zich sinds een paar jaar onder steeds meer diersoorten wereldwijd. De melkveehouder had milde klachten en is inmiddels hersteld. Israëlische tanks en militairen trekken steeds dieper de stad Rafah in Gaza binnen. Het leger heeft de wijken bij het centrum bereikt. Volgens internationale media wordt er zwaar gevochten. Het leger zegt dat er geen burgers meer zijn en dat er wordt gevochten met militanten. Afgelopen nacht waren er zware luchtaanvallen op Rafah. Volgens de Verenigde Staten voert Israël een beperkte grondafval in de stad uit. In de haven van Vlissingen is afgelopen weekend bij een controle bijna 500 kilo cocaïne onderschept. De lading had een geschatte straatwaarde van ruim 37 miljoen euro en is vernietigd, meldt het Openbaar Ministerie. De drugs waren verstopt bij bananen uit Ecuador. Volgens het OM heeft het bedrijf waar de bananen naartoe gingen niets met de smokkel te maken. De burgemeester van Zaltbommel treedt af omdat hij zijn monumentale huis heeft verbouwd zonder vergunning. Pieter van Maren had eerder dit jaar de eeuwenoude kozijnen van zijn woning laten vervangen. Maar monumentale panden mogen niet zomaar worden aangepast. Toen de inspectie de verbouwing ontdekte, bood de burgemeester excuses aan de gemeenteraad. Er volgde een fel debat en Van Maren mocht aanblijven. Toch besluit de burgemeester van Zaltbommel nu dat hij op 1 augustus vertrekt. Voetbal Atalanta Bergamo heeft de Europa League gewonnen. In de finale in Dublin rekenden de Italianen af met Bayer Leverkusen. Het werd 3-0. Het is de eerste keer dat Atalanta een belangrijk Europees toernooi wint. Het weer, de ochtend begint grotendeels droog. Alleen in het westen valt nog een enkele bui. Daarna meer zon, wel met stapelwolken. En later vandaag ook weer meer buien met kans op onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Kiezers zijn behoorlijk tevreden over het nieuwe hoofdlijnenakkoord. Duidelijk tevredener dan ruim 2 jaar geleden bij de start van Rutte 4. Tegelijkertijd is de verwachting laag dat de nieuwe coalitie veel voor elkaar gaat krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos en INO. Onderzoeker Peter Kannen, goedemorgen. Goedemorgen, wij heet overigens Ipsos INO ondertussen. Dat zei ik toch, Ipsos INO? Nou, bijna goed. Ja, Ipsos en INO, maar goed. Oh. Goed. Ongeveer de helft van de mensen is relatief tevreden over het akkoord. Welke redenen geven zij? Mensen zijn inderdaad vrij positief. Ze vinden dat het tijd is voor verandering, voor een frisse wind. Ze vinden dat dit aanstaande kabinet en de plannen die ze gepresenteerd hebben recht doen aan de rechtse uitslag. Zo zien mensen dat. Hè. Mm-hmm. Een goede weerspiegeling van de verkiezingsuitslag. En een hele belangrijke reden zijn de plannen voor het terugdringen van de immigratie en asiel. En 4 op de 10 kiezers zijn juist niet tevreden. Wie zijn deze mensen en waar zit hun onvrede? Het mag duidelijk zijn dat vooral de kiezers van de PVV, BBB, NSC, VVD heel positief zijn. Mm. Heel enthousiast. En ontevreden zijn de kiezers van GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren, D66. En hun onvrede zit vooral op 2 punten. Inhoudelijk, eigenlijk ook weer bijvoorbeeld die immigratie, harde maatregelen. Ook wel maatregelen waarvan mensen zeggen van ja, ze gaan wel heel ver. En het is de vraag of ze juridisch wel houdbaar zijn. Een andere is dat mensen verwachten dat het geen stabiel kabinet gaat worden. Dat deze partijen het niet lang met elkaar vol kunnen houden. dat ze te veel ruzie maken of dat er onvoldoende chemie is. Ja, en een meerderheid van de mensen verwacht niet dat het komende kabinet de plannen waar kan maken. Ja, u gaf het al een beetje aan. Waar komen de meeste twijfels nou echt vandaan? Er zitten plannen bij die waarvan gezegd wordt... Daarvoor zijn wel wat aannames gedaan. Bijvoorbeeld op het gebied van immigratie, maar ook wel stikstofmaatregelen of Europese Unie. Daarvan zeggen ook wel veel kiezers van ja, dat moeten we toch nog maar even zien of dat gaat lukken. Toch zijn eigenlijk de verwachtingen dat crisis worden aangepakt. Ja, je kunt dat laag noemen, dus die verwachting of het vertrouwen dat het gaat lukken. Uh-huh. Maar ten opzichte van ruim 2 jaar geleden is dat wel veel hoger. Met name op het gebied van de vluchtelingenproblematiek en de criminaliteit zijn mensen toch wel veel optimistischer gestemd dat dingen wel gaan lukken. Maar kun je die twee eigenlijk wel vergelijken? Rutte 4 en dat regeerakkoord, dat klassieke regeerakkoord, om het zo maar te zeggen, en dit hoofdlijnenakkoord? Dit is een hoofdlijnenakkoord. Mensen nemen ook de hoofdlijnen tot zich. Ik denk dat dit akkoord duidelijk genoeg is in wat het kabinet in ieder geval van plan is. Dus ik denk dat je dat prima met elkaar kan vergelijken. Wat wel een belangrijke kanttekening is, of zou kunnen zijn, is de vorige keer dat we het onderzoek deden, dus begin 2022, toen stond er al een kabinet op het bordes, waar dus al de ministers en de premier, Mark Rutte, bekend. Dat is nu nog niet zo. Dus het zou best kunnen dat als er nu een premierkandidaat komt waar mensen echt helemaal geen vertrouwen in hebben, dat deze positieve cijfers ook nog weer wat afnemen. Maar aan de andere kant, we hebben eigenlijk in de aanloop hier naartoe steeds gezien dat kiezers dit willen. En ze wilden een rechtskabinet. Ze wilden maatregelen die de immigratie terugdringen. Ze wilden dat er iets gedaan wordt aan onveiligheid. Dat is wat ze nu krijgen. Dus je moet wel met een hele gekke kandidaat komen, denk ik. Ik kan niet zo gauw bedenken wie, maar die echt heel erg tegen de borst stuit. Ja. Om heel andere cijfers te gaan krijgen. Dat verwacht ik echt niet. En welke concrete plannen uit dit akkoord zijn echt minder populair onder een kiezer? Want in asiel, dat zien mensen blijkbaar zitten. De maatregelen die genomen gaan worden rond asiel. Maar welke plannen zijn toch minder populair? Twee soorten. Eigenlijk alle plannen die te maken hebben met geld. Dus de sociaal-economische plannen. Er werd wel verwacht dat het minimumloon verder verhoogd zou worden. Er werd wel gezegd dat misschien de pensioenleeftijd terug zou moeten, of de AOW-leeftijd, na 65 jaar. Dat gaat niet gebeuren. En daar is wel wat teleurstelling over. Ook wel bij kiezers van deze 4 coalitiepartijen. Maar het weegt niet zo heel erg zwaar. Twee andere punten zijn de kleinere natuurgebieden die minder beschermd worden. Daar is wel echt heel veel. Dat vinden mensen echt niet goed dat dat niet gebeurt. En de toenemende BTW op cultuur. Daar is ook heel weinig steun voor. En dat zijn ook wel maatregelen die ook wel iets doen. Maar ja, niet voldoende om het echte enthousiasme weg te nemen. Dank u wel. Onderzoeker Peter Kannen van Ipsos en INO. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:08. In meerdere programma's gisteravond aandacht voor het Kamerdebat over het coalitieakkoord. Oud-D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold analyseerde het debat bij Renze en hij vond PVV-leider Wilders het sterkst. Overduidelijk professioneel de beste op dit moment als het gaat om debaten. En dat is voor een politicus belangrijk, want je boodschap moet begrijpelijk zijn. Je boodschap moet overkomen. Je moet hem kunnen afzetten op anderen. En dat kan hij goed. Maar ik vind dat de nieuwe generatie dat op een eigen manier, maar best wat mij betreft, wat feller en duidelijker mag doen. Telegraafjournalist Wouter de Winter vond ook Jimmy Dijk van de SP goed uit de verf komen. Hij ging er wel met gestrekt been in. Eigenlijk een beetje op de manier zoals we dat gewend zijn van Geert Wilders, die dus nu een hele andere rol heeft. En die staat te verdedigen van iedereen gaat erop vooruit, dus je moet eigenlijk zo niet zeuren. En hij zegt, ja, maar deze groep, daar is nog wel wat mee aan de hand. Eigenlijk precies hetzelfde wat Wilders ook zei. Hè? Op het moment dat de gezagsdrager zei, we hebben fantastische dingen bereikt, dat hij zei, u kletst uit uw nek, want de realiteit is heel anders. Bij Nieuwsuur was econoom Matthijs Bouwman te gast om te praten over de doorrekening van het coalitieakkoord. Zo besprak hij of de nieuwe plannen zorgen voor meer bestaanszekerheid. Nou, die doorrekening blijkt dat weer maar een heel klein beetje. Maar als je puur kijkt naar het inkomen, de koopkracht, ja, dan zijn het gewoon kleine plusjes, zijn ook kleine maatregelen. Beetje ouderwets draaien aan de knoppen, wat meer toeslagen voor de huur, klein beetje meer voor de kinderen erbij. En ja, zoals elk kabinet het eigenlijk continu doet, wat draaien aan de knoppen, en dan krijg je plusjes voor met name de minima en ook eigenlijk voor de andere groepen. Ook ging Bouwman in op de beloftes van de coalitiepartijen om de armoede terug te dringen. Volgens de oppositie lukt dat niet en daar kon Bouwman zich ook in vinden. Armoede is de afgelopen jaren flink gedaald. Komt vooral door al die tijdelijke maatregelen tijdens de energiecrisis. Maar die houden op een gegeven moment, die lopen er langzamerhand uit. En daardoor zag je in de prognoses dat de armoede weer wat zou gaan stijgen. Dat weten ze te voorkomen, maar het is geen daling. En als je nou even kritisch kijkt, als je nou tijdens de verkiezingen vorig jaar zei, armoede is te hoog, veel te hoog, daar moeten we iets aan doen. Ja, dan is nu het antwoord van diezelfde partijen, we houden het net zo hoog als het toen te hoog was. Dus dat is toch niet helemaal de belofte die ze hadden gedaan. Eén eigen tweelingbroers Peter en Erik werden direct na hun geboorte gescheiden en wisten niets van elkaars bestaan. Pas toen ze 17 jaar waren, kwamen ze erachter. Over hun verhaal is een documentaire gemaakt en de twee zaten in Op 1. Peter vertelde hoe hij erachter kwam dat hij een tweelingbroer had. Ik liep op een paardenconcours en toen werd ik in één keer aangesproken. Hey Erik, Erik. En ik kijk achterom en ik denk, Erik? Ik ben geen Erik. De bewuste jonge dame die bleef maar doorgaan. En ik denk, nou weet je, ik zeg, weg, ga weg. Ik ben Erik niet. Maar zij kwam thuis bij haar vriend. En die familie, die was toevallig, zeg maar, bevriend met de familie van mijn broer. En, de adoptiefamilie, zeg maar. Ja, adoptiefamilie. Ja. Dus, nou ja, toen kwam het balletje een beetje aan het rollen, zeg maar. De adoptieouders van Peter en Erik waren wel op de hoogte van het bestaan van de ander. Mijn adoptieouders hebben dus de adoptieouders van Peter opgebeld en zeggen van dit en dit is gebeurd. Want die wisten van elkaar wel dat er een tweelingbroer was van hun. Maar de kinderbescherming had destijds gezegd van je mag ze wel vertellen dat ze geadopteerd zijn, maar je mag ze pas vertellen dat er een tweelingbroer is als ze daar aan toe zijn. Maar ja, wanneer het kind eraan toe om te horen van dat hij een eigen tweelingbroer heeft. Toeval dus op de 17e, en dan gaat die deur open en dan staat er iemand. En je weet, dat is je broer. We leken ook als toen op dat moment ook twee druppels water op elkaar. En dat was gisteravond op Radio NTV. Maroon 5 en Christina Aguilera, Moves Like Jagger. De compensatie voor zorgmedewerkers met long-covid mocht vooral niet te veel kosten, dat schrijft het AD. Zorgmedewerkers die in 2020 long-covid opliepen hoorden recent dat ze alsnog een overheidsvergoeding krijgen van zo'n 24.000 euro. Uit vertrouwelijke documenten die het AD inzag blijkt dat het ministerie van Sociale Zaken lang heeft geprobeerd om die compensatie laag te houden. De erkenning voor het zorgpersoneel stond volgens de krant niet op de eerste plaats. Er werd vooral naar de kosten gekeken. Het ministerie was ook bang dat ook personeel uit het onderwijs en de kinderopvang de hand op zou houden, aldus de krant. Na het aangekondigde plan om de salderingsregeling voor zonnepanelen per 2027 af te schaffen, heeft de nieuwe coalitie volgens de Telegraaf nu ook wat beter nieuws voor mensen met panelen op het dak. De vier partijen willen wettelijk verbieden dat er geld moet worden betaald om energie terug te leveren, zoals steeds meer energiebedrijven nu eisen in hun contracten. NSC-Kamerlid Wietske Postma heeft volgens de Telegraaf een meerderheid verzameld in de Kamer voor de wet tegen de terugleverboete. Geld moeten betalen voor het terugleveren van stroom is de omgekeerde wereld, vindt ze. Het veelbesproken medicijntekort raakt volgens NRC ruim 1,6 miljoen Nederlandse patiënten. Bijna 1 op de 7 patiënten is volgens de krant door de tekorten aangewezen op geïmporteerde medicijnen. Experts maken zich zorgen vooral om laatste redmiddelen voor bijvoorbeeld COPD-patiënten, patiënten met luchtwegklachten. Elk moment kunnen we horen dat morgen een nieuw middel niet beschikbaar is, zegt een cardioloog van het Erasmus MC tegen de krant. Het lukt vaak wel om iets anders mee te geven, maar fijn is het niet, aldus de cardioloog. En meer gezelligheid, minder pestgedrag, maar ook veel praktische problemen. Dat zijn volgens de Volkskrant de conclusies in het eerste Nederlandse onderzoek naar de effecten van het mobieltjesverbod op school. Voor dit onderzoek vulden 1000 scholieren een vragenlijst in. 1 op de 5 zegt nu minder afgeleid te zijn in de les. En dat is lager dan ik had verwacht, erkent de onderzoeksleider. Een mogelijke verklaring is volgens haar dat leerlingen hun afleiding nu net zo makkelijk op de laptop vinden. Ja, die moet dan misschien ook wel de klas uit. Maar ja, die gebruik je ook vaak precies, voor het onderwijs. Dat is een belangrijk instrument, ja. En er zijn dus ook praktische problemen, zei ik al. En wat noemen leerlingen dan zoal? Je rooster niet kunnen checken op je mobiel en minder bereikbaar zijn voor de ouders. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Simone. Ja, de ochtendspits die is begonnen met vooral veel drukte in Noord-Holland door de werkzaamheden op de A7 bij Purmerend. Richting het zuiden is daar de vertraging nu een half uur. Er is maar één rijstrook open. Bij Eindhoven loopt het verkeer vast op de A67 vanuit Venlo bij knooppunt Leenderheide. Het oponthoud is daar 20 minuten vanaf de afrit Zomeren. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Het was een gortdroge winter in Afghanistan. Dus toen het in april begon te regenen, was de grond te hard om het water te absorberen, met grote overstromingen tot gevolg. Correspondent Aletta André, het dodental blijft maar stijgen. Zeker 300 Afghanen zijn al om het leven gekomen door die overstromingen. Welke hulp is er voor de slachtoffers? Het Wereldvoedselprogramma van de VN is overal aanwezig. Dat deelt nu voedsel uit, maar ja, zegt ook, er is nog heel veel nodig. Het is nog niet eens duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn, want het gaat echt om verschillende regio's. In april begon het aan de ene kant en nu is het meer in andere regio's. In sommige regio's zijn er dorpen onbereikbaar geworden door beschadigde wegen en landverschuivingen. In de provincie Ghor bijvoorbeeld is het stadje Verozko volgens de lokale gouverneur voor 80% verwoest. Daar wonen zo'n 80.000 mensen alleen al. En de EU heeft net 400.000 euro gedoneerd, speciaal voor de overstromingsschade. Maar de VN schat in dat er in totaal miljoenen nodig gaan zijn. Er is al zoveel armoede. En ja, het is dus eigenlijk ramp op ramp. Eerder was er droogte. Nu dit. Mensen zijn niet alleen hun huizen kwijt, maar ook boerenvelden, fruitbomen, vee is verdronken. Dus wat ze nog hadden aan levensonderhoud voor de toekomst. En om dit na de eerste noodhulp weer opnieuw op te bouwen, Dat gaat veel kosten. En daarna is er ook eigenlijk infrastructuur nodig, zodat de mensen minder kwetsbaar zijn voor toekomstige overstromingen, dat hen volgend jaar niet weer hetzelfde overkomt. En op dit moment is het ook nog heel erg warm in de bergen, en dat betekent opnieuw overstromingen. Ja, want hierdoor gaat er sneeuw in de bergen smelten, en dat smeltwater draagt bij aan het hoge water dat er nu al is. Dus je ziet aan alle kanten is het land Afghanistan is extreem kwetsbaar voor extreem weer door klimaatverandering. Vanwege dat extreme weer en doordat het er niet op bestand is, de infrastructuur. Dus nu meer regen dan normaal in dit seizoen. Er zijn ook hogere temperaturen dan normaal. Het was een drogere winter dan normaal, dus het gaat maar door. Al sinds begin april zijn er overstromingen in verschillende delen van het land, en daar komen op deze manier dus nog meer gebieden bij. De Taliban hebben natuurlijk een tijd geleden de macht overgenomen in het land. Sindsdien komt er nog nauwelijks hulp naar binnen. Gaat dat veranderen nu de situatie zo slecht is? Dat is maar de vraag. De situatie is al heel lang slecht en dit maakt het nog slechter. Er zijn nog veel NGO's actief, net als de VN. Maar die zeggen allemaal dat ze minder donaties krijgen nu. Veel donoren worden afgeschrikt door het Taliban-regime. De vele verboden die worden ingevoerd voor vrouwen. En het gebrek aan mensenrechten. En ja, donoren worstelen met de vraag in hoeverre het regime kan profiteren van donaties. Maar NGO's zeggen, het gaat hier echt om mensen die wij hebben achtergelaten in een volledig ingestorte economie. De NAVO-troepen zijn met de VS weggegaan in 2021. En sindsdien komt er veel minder hulpgeld binnen. Er zijn ook banktegoeden bevroren waar de overheid eigenlijk toegang toe had. En waar gewoon ministeries zoals gezondheid van draaiden. En sinds de machtsovername zijn er ook al 2 grote aardbevingen in het land geweest. Meerdere overstromingen in eerdere jaren, droogtes. Pakistan heeft 100.000 Afghanen teruggestuurd. Dus er is zoveel hulp nodig dat NGO's zeggen, er moet een manier komen om met het regime te praten en geld het land in te laten komen. Dat gaat ook eind juni gebeuren. Dan is er weer een VN-conferentie met dit doel van een meer gestructureerde omgang met Afghanistan en het Taliban-regime. De Taliban zijn ook uitgenodigd. Maar in februari was er ook zo'n conferentie. Toen kwamen ze niet. En heeft het eigenlijk weinig opgeleverd. Dus het is afwachten hoe het deze keer gaat helpen. Dankjewel, correspondent Aletta André. Het is 8 minuten voor 6:30. Zo'n filmpjes over de strijd tegen slakken worden tienduizenden keren bekeken. Want moestuinman Simon Eurlings is niet de enige die gek wordt van de beestjes dit jaar. Veel mensen met een tuin kennelijk ook. Ze vragen zich af wat je er tegen kunt doen. En ook waarom zijn er opeens zoveel slakken. De huidige status van iedere moestuin in Nederland, inclusief die van mij, ik laat hem je eventjes zien. Aangevreten courgette. Opgepeuzelde kool. Weggevreten pompoen. Nou klinkt het op zo'n Instagram-filmpje nog wel een beetje vrolijk. Maar als ik een paar dagen na de opname van het filmpje bij het moestuintje van Simon Eurlings kom. En je ziet al, ik heb er nu al 3 in mijn handen. Ja. Aan de andere kant. En dan zijn we echt nog maar een meter verder. Ja, die is intact, maar daar gaat al een slok naartoe, dus die haal ik er ook maar vanaf. De erwten zie je, die zijn aangevreten, daar loopt er ook een hier. Ja, dan is hij nog steeds slakken aan het rapen. En in een volkstuinencomplex in Heerde staan er ook vooral heel veel plantjes nog aangevreten bij de knoflook. Die steekt 4 omhoog, maar ook daar. En daar zouden ze niet van houden. Oh, maar jeetje. Ja. Je ziet er hier al eentje zitten. Een hele dikke naakslak. Ja, en die zit eigenlijk overal en nergens. Dus eigenlijk alles wat ik probeer te kweken, dat eten zij weer netjes op. Nu was ik bij Hanneke Hietink, bodemecoloog. Zij vertelt dat de slakken inderdaad aan een opmars bezig zijn dit jaar. Dit jaar zijn het er wel heel veel. Zeker weten. Veel regen. Veel regen en geen vorst dit jaar. En die regen constant, dus het is constant vochtig gebleven. Het is ideale omstandigheden voor de slak. En de bodembiologie is wel heel erg uitgedund. Dus de predatoren van die slak in alle verschillende fasen van zijn voortplanting, dan wel als naaktslak, maar ook als eitje, al die predatoren, daar zijn er blijkbaar te weinig van. En welke predatoren zijn er nu minder? Van het deel waar deze slak zijn, daar wordt vaak heel snel gezegd de egel, de pad, de eend. Nou, daar, ook in dat systeem hebben we enorme afname. Maar misschien is het nog wel belangrijk om ook te kijken in die bodem. En in die bodem zit een enorme diversiteit aan biologie. Een deel kunnen we nog zien met blote oog, als we heel goed kijken soms. En een deel kunnen we helemaal niet zien. Dus dat is echt de microbiologie. Bacteriën, schimmels, amoeben. En dan komen er mijten, springstaarten, aaltjes. Nou, en al die diversiteit knibbelen, knabbelen allemaal ook aan die eitjes. Aan dat voorstadium eigenlijk van de naaktslak. En als je al die diversiteit niet meer in die bodem hebt, ja, dan kun je erop wachten dat die naaktslakken volledig door kunnen. En als de situatie dan goed is, iedere naaktslag weer 300 eitjes, dan gaat het heel hard. Aaltjes, maar vooral ook met bedekking van de bodem en het weinig omploegen zorgen dat alles wat in de grond de slakken eitjes te lijf kan gaan, dat dat vooral blijft leven. En we lopen nog even naar een speciale composthoop. Het is 50 graden daarbinnen. Ja, en dat komt door al dat leven daarin. Deze compost zit vol met allerlei microbiologie. En voor de slak is misschien het meest lastig de nematode die hierin zit. En een nematode is eigenlijk een klein, heel klein wormpje. Nu zal niet iedereen zo'n composthoop in zijn tuin weten te realiseren. Zelfs niet in de moestuin misschien. Ik heb hier heel gedeeld met 11 tips tegen slakken. En ook gevraagd aan jullie, nou, wat zou er nog kunnen helpen? Heel vaak komen dan aaltjes naar boven. En Simon Eurlings deed een oproep via Instagram. Wat te doen tegen slakken? Nou, aaltjes die kwamen eruit en die heeft hij gebruikt. Maar als je een beetje rondloopt, dan zie je dat hij op een aantal van die perkjes met groenten, dat hij daar stro heeft liggen. En dat was dus goed, volgens de bodemecoloog. Ja, nou goed, dan word ik dus ook af en toe via Instagram word ik waarschijnlijk ook af en toe op het verkeerde been gezet. Want ik dacht ook dat het goed was. En dan ging iedereen zeggen, ja, maar je hebt stro tussen je bakken liggen. Dus dat is hartstikke verkeerd. Dus toch maar laten liggen dan en eigenwijs blijven. En niet opgeven, wil je dit tot een succes. En er vooral ook een beetje bij blijven lachen. Dat is het allerbelangrijkste. Omgevend is het natuurlijk ook gewoon een keer je verlies nemen, denk ik. En volgend jaar weer opnieuw proberen als het wat warmer en wat zonniger is. Een reportage over de strijd tegen de slak dit jaar. U hoorde onder meer Sander van Hoorn. Groot-Brittannië gaat op 4 juli naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Daarom een nummer van mijn favoriete Britse muziekcollectief van de afgelopen jaren, Salt met Let Me Go. Let me go, let me go, let me free, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let me go, let NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Israëlische tanks en militairen trekken steeds dieper de stad Rafah in Gaza binnen. Het leger heeft de wijken bij het centrum bereikt. Volgens internationale media wordt er zwaar gevochten. Het Israëlische leger zegt dat er geen burgers meer zijn in Rafah en dat er wordt gevochten met militanten. De Tweede Kamer heeft zoals verwacht ingestemd met de benoeming van Richard van Zwol als formateur. Hij krijgt 5 weken de tijd om een nieuw kabinet te formeren. Wie Mark Rutte als premier gaat opvolgen is nog altijd onduidelijk. In de haven van Vlissingen is afgelopen weekend bijna 500 kilo cocaïne onderschept. De drugs met een geschatte straatwaarde van ruim 37 miljoen euro zijn vernietigd, meldt het Openbaar Ministerie. De lading werd zaterdagavond gevonden tijdens een controle. En de Franse president Macron is in Nieuw-Caledonië. In het Franse gebied naast Australië zijn al dagen rellen vanwege een voorstel om meer Fransen op het eiland stemrecht te geven. Vorige week stuurde Frankrijk 600 extra agenten. Het weer, de ochtend begint grotendeels droog. Alleen in het westen is er kans op een enkele bui. Later vandaag meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 20 graden. Verkeersinformatie, Wijnald Zwaan. Ja, de ochtendspits is van start gegaan. Er staat in totaal zo'n 100 kilometer file. Bij Purmerend is veel vertraging op de A7 vanuit Hoorn. Tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend nu 8 kilometer file... met daar 3 kwartier vertraging. Daar wordt aan de weg gewerkt. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Bij Eindhoven op de A67 komend vanuit Venlo... daar is de weg weer vrij bij knooppunt Leenderheide. Er stond een tijdje een kapotte vrachtwagen stil. Er staat nog wel file vanaf de afrit Zomeren... met een 30 minuten vertraging. De A73 van Maasbracht naar Venlo is dicht bij de Roertunnel door een te hoge vrachtwagen. En er staat file op de N302 van Harderwijk naar Lelystad. Tussen Harderwijk en de aansluiting met de N305 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Hoi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor. Ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Opgroeien met te weinig eten, te weinig bescherming en te veel geweld. Dat is de harde realiteit voor miljoenen kinderen. Save the Children geeft kinderen wat zij het hardst nodig hebben. Veiligheid, voeding, schoon drinkwater, medische en mentale hulp. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Het is een van de grootste antiterreurtrainingen in Afrika, operatie Flintlock. Een Amerikaanse militaire oefening waarbij westerse speciale eenheden, ook uit Nederland, collega's uit West-Afrikaanse landen trainen. Morgen is de laatste dag van die wekenlange oefening in Ghana en Ivoorkust. De training komt op een moment dat het Westen steeds minder Afrikaanse bondgenoten heeft in de strijd tegen terreur in West-Afrika, terwijl het aantal aanvallen juist toeneemt. Correspondent Alice van Gelder reisde naar het noorden van Ghana. Een beige Toyota Land Cruiser rijdt over een stoffige weg. Ghanese Special Forces in kogelvrije vesten openen het vuur. Ze sleuren een terrorist uit de auto en boeien hem met een plastic tie-wrap. ziet er levensecht uit, maar het is een oefening. De Ghanese trainen onder toeziend oog van Britse collega's. Don't remove things from the car. Not everything needs to come out. But we still need to deal with these guys. They're still detained. Ook hier in het noorden van Ghana, Nederlandse mariniers. Die elite troepen uit Ivoorkust en Senegal bijstaan. Ja, complimenten. Het zijn kleine puntjes die op de i gezet moeten worden. Bijna 30 landen doen mee aan deze oefening. 1300 militairen. Op verschillende locaties in Ghana en Ivoorkust. Een oefening die georganiseerd wordt door de Verenigde Staten. So here we work on training, troop procedures. Hier leren ze alles dat nodig is om terreur te bestrijden, vertelt de Amerikaanse sergeant Correll. Troepenbewegingen, schieten. Violent extremist organizations. Het aantal jihadistische aanvallen in West-Afrika groeit. Het grensgebied tussen Burkina Faso, Mali en Niger is het epicentrum. Dat is dus een eindje weg vanaf hier. Maar de angst is wel dat de terreur zich meer zuidelijk gaat bewegen. Juist naar de landen aan de West-Afrikaanse kust, zoals hier Ghana. Hier zijn ze dan ook blij met het westerse advies, zegt een Ghanese militair die net die nep-terrorist uit de auto sleurde. Ja, it's very important. We can never do without them. Because ideally, if there's anything that's happening in this country, we can just rely on them. So that they can also rely on us for any kind of support that they need. Betere militaire samenwerking met westerse landen, maar ook tussen Afrikaanse landen onderling. Dat is naast nieuwe vechttechnieken doel van deze massale oefening. Want in de kleine barakken leren ze elkaar goed kennen. Housing's tight. We've got 4 or 5 countries in each building, so they really gotta learn to get to know each other and work together. En zo kunnen ze straks hun West-Afrikaanse buur makkelijker bellen. One of the biggest wins from this exercise is that building that trust, knowing that they can call their neighbor when they need help. Samen optrekken om terreur in hun landen tegen te houden, zegt ook de Ghanese militair. So our aim is to work as a team in how to make Africa a safer place to be. So that's why all teams are here. En met veel wapengekletter de vijand dus zoveel mogelijk op afstand houden. Zodat de terroristen in de zandbak van de Sahel blijven en niet richting de zee trekken. Ik praat erover door met correspondent Alice van Gelder. Alice, is die dreiging dat de terreur de kustlanden bereikt, is die groot? Je ziet dat het epicentrum van de terreur dus echt Burkina Faso is. Maar Burkina grenst bijvoorbeeld aan Togo en Benin. En daar hebben we de afgelopen jaren sporadisch aanvallen gezien. Ghana, gastland van deze oefening, is tot nu toe buiten schot gebleven. Maar ik heb daar ook wel een terreurexpert gesproken in de hoofdstad Accra. En die vertelde me wel dat daar bijvoorbeeld jihadisten al in het noorden de grens overkomen. Om uit te rusten, maar ook gewoon om logistieke dingen te regelen. Er zou bijvoorbeeld sprake zijn van drugs- en goudsmokkel in die kustlanden om die jihadistische bewegingen te financieren. Of ze komen heel praktisch bijvoorbeeld brommers kopen of kunstmest kopen voor explosieven. Maar zijn angst is wel dat ze op een gegeven moment daar misschien ook ontevreden jeugd gaan ronselen. En dat zo dan ook dat terrorisme de grenzen over kan sijpelen. Maar waarom zijn die kustlanden vooral bij die training aanwezig en niet de andere West-Afrikaanse landen een stuk noordelijker? Die willen niet meer. Als je jaren geleden bij dezelfde oefening geweest zou zijn, dan waren die er wel geweest. Je hebt het dan dus over Burkina Faso, Mali en Niger. Maar die willen geen westerse bemoeienis meer. De afgelopen jaren hebben we in die Sahelregio heel veel staatsschepen gezien. En heel veel van die landen hebben dus westerse bondgenoten de deur gewezen. De Fransen die gewoon moeten vertrekken. Mid-september moeten ook de Amerikanen die deze oefening organiseren weg uit Niger. Dus het is niet alleen maar omdat de terreurdreiging in deze kustlanden toenemen, dat die daar zo vertegenwoordigd zijn. Maar ook simpelweg omdat die zeggen van wij willen nog wel samenwerken en de andere landen niet. En die westerse troepen en West-Afrikaanse partners die denken dat dus aan te kunnen pakken, dat terrorisme. Ja, kijk, nou, dit is natuurlijk een militaire oefening. Dus die geloven natuurlijk absoluut in schieten en in dit soort antiterreuroperaties. De expert Mukhtar, de directeur van een antiterrorisme instituut die ik sprak in Accra, die zegt ook wel, het kan wel een preventieve werking hebben. Maar hij zegt ook van, we hebben eigenlijk die hele aanpak in de Sahel overgemilitariseerd. Want er zijn natuurlijk al heel lang antiterreuroperaties naties in West-Afrika. En eigenlijk zien we alleen maar dat de terreur daar toeneemt. Dus hij zegt, je moet echt veel meer gaan kijken naar het aanpakken van jeugdwerkeloosheid, aanpakken van lokale conflicten. Hoe creëer je vertrouwen in de staat? Want dat zijn allemaal voedingsbodems voor terreurgroepen. En hij ziet die voedingsbodems bijvoorbeeld ook in het noorden van Ghana. Dus hij zegt, daar moet echt wel meer besef voor komen internationaal. We roepen al wel jarenlang dat we dat soort dingen ook aan moeten pakken. Daar moet toch nog meer in geïnvesteerd worden om ervoor echt te zorgen dat die terreur dus niet zuidelijker trekt. En waarom wil het Westen hierbij zo betrokken zijn? Ja, het is natuurlijk al lang dus deel van de oorlog tegen terreur van de Amerikanen. Want dit gaat om groepen die zeggen geleerd te zijn aan Al-Qaeda en IS. Er zijn natuurlijk economische belangen voor westerse landen. Er is ook de angst dat het invloed heeft op migratie. Al dat soort thema's zullen ook een reden zijn waarom Nederland daar dus was. We mochten daar op dat moment niet met de Nederlandse mariniers die daar aan het helpen waren praten, wegens veiligheidsredenen. In het verleden hebben we ook al gezien, begin dit jaar bijvoorbeeld nog, heeft Nederland in een antiterreuracademie geïnvesteerd in Ivoorkust. Dus zij blijven ook wel de samenwerking zoeken met de kustlanden. Zullen er ook Nederlanders weer aanwezig bij zijn bij een grote einddemonstratie van deze oefening. Want je ziet natuurlijk dat andere grote landen, zoals Rusland, ook proberen een vinger in de pap te krijgen. Is dat ook een reden waarom ze denken, wij moeten toch hierbij betrokken blijven? Ja, klopt, absoluut. Het is ook een geopolitieke zaak. Want dus die landen die in het epicentrum liggen van het terreur, die kijken naar Rusland voor wapens, voor huurlingen. Dus dat speelt zeker ook een rol. En ik denk ook daarmee zie je een soort kleine verplaatsing ook hoe ze omgaan met die West-Afrikaanse landen. Tijdens deze training was het wel ook echt dat de westerse landen de mentor zijn van de Afrikaanse landen. Ze geven ze advies. Maar er werd wel steeds vaker gevraagd van, wat willen jullie? Wat hebben jullie nodig? Wat is belangrijk voor jullie? Dus er is ook wel echt dat gevoel dat Afrikaanse landen natuurlijk ook gewoon voor uitkiezen hebben met wie ze kunnen samenwerken. En het Westen wil op deze manier er investeren om toch die vriendschappen te behouden. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het EK voetbal is nog best ver weg, maar de Ahornstraat in Breda kleurt al wekenlang oranje. En ze willen daar zelfs de nummer 1 Oranjestraat van Nederland worden. Alleen de Marktweg in de Haagse Schilderswijk kaapt volgens de bewoners in Breda altijd alle publiciteit. Verslaggever Danny Simons ging langs in Breda bij organisator Jamie Weigers, die dagelijks bezig is met versieren. We moeten nog een aantal foto's van de spelers. Vlaggenstokken en moeten we ook nog heel veel gaan doen. Ja, moeten we nog gaan regelen. We moeten de bloemen en potgrond nog bij gaan halen om de potten te vullen. We zijn nog lang niet klaar, hè? Nee, we zijn nog lang niet klaar. Er is nog genoeg te doen. Ik onderbreek dit gesprek even. Jamie, ik hoor u zeggen, we zijn nog lang niet klaar. Hoe kan dat? Want het is over 3 weken al en u bent al in maart begonnen, begreep ik. Ja, dat klopt. Dat klopt. Elke keer komen er maar weer nieuwe dingen bij. Iedereen verzint wel iets. Dus we blijven gewoon doorgaan. Om wat voor dingen gaat dat dan? Want als ik zo om me heen kijk, dan lijkt de straat voor mijn gevoel wel af. Ik zie overal oranje, bomen die in het oranje zijn gewikkeld, oranje zeil. Ik zie overal oranje vlaggetjes hangen. Hoe oranje wil je het hebben? Ja, zo oranje mogelijk willen we het hier hebben natuurlijk. En dat gaat ook echt wel lukken. Neemt u me eens mee verder in de straat, want er worden dus allerlei klusjes verricht nog op dit moment. Ja, klopt. Zoals je hiervoor ziet, zo'n jongen rood, wit, blauw de tegels aan het verven. Als ik je even mag storen. Ja. Elk perkje dus waar zo'n boom staat, verf jij rood, wit, blauw? Die wordt allemaal rood, wit, blauw. Je had nu ook kunnen voetballen zelf of kunnen gamen of zo, maar jij kiest hiervoor. Ja, daar ben ik niet zo van het gamen en voetballen. Ik ben lekker bezig met mijn handen. Even terug naar Jamie. Zijn er ook bewoners die zeggen, nou, ik vind het allemaal niet zo leuk of ik heb niet zo heel veel zin om te helpen? Nee, eigenlijk helemaal niemand. Ja, we hebben natuurlijk wel wat oudere bewoners in de straat. Ja, die dat zelf niet kunnen natuurlijk. Voor de rest is iedereen positief. Iedereen staat positief tegenover. En dat is ook het mooiste hier aan deze wijk en aan Tanzicht. We zijn gewoon één grote familie. We volgen gewoon het geluid van de boor. Ja, dat hoor je hier al 7 of 8 weken. Want elk huis krijgt een eigen vlaggenstok? Ja, elk huis krijgt een eigen vlaggenstok. We zijn hier met 60 huizen. En elk huis krijgt zijn eigen vlaggenstok. Die andere Oranjestraat in Den Haag, de Marktweg, die doen ook zoiets. Is daar ook nog enige concurrentie, een concurrentiestrijd? Een gezonde concurrentiestrijd. Er zit geen kwaadheid achter of wat dan ook. Wij vinden het gewoon hartstikke leuk dat hun het ook zo doen. En stoort het u dan nog wel enigszins dat journalisten, ik moet mezelf er ook schuldig aan maken, vaak tijdens zo'n toernooi naar die Oranjestraat, naar die Marktweg in Den Haag gaan en niet zozeer hier naar de Ahornstraat in Breda? Ja, weet je, kijk, daarna krijg je natuurlijk veel meer media-aandacht. En doen het ook al, zijn ook al een paar keer tot de nummer 1. Dus ik vind het ook niet zo gek dat de media als eerst naar daarna gaan. En de media mag hier zeker vaker naartoe komen, vind ik. Ja, dat klopt. Tijdens het interview loopt er een mevrouw langs met een kinderwagen. En ik zag u even stoppen en een foto maken. Ja, klopt. Ik vind het er zo gezellig uitzien. Dus we dachten, we lopen even een rondje door de straat. En we kijken even hoe leuk ze het hebben versierd. Hoe zou het zijn als ze dit in uw eigen straat doen? Want u woont hier niet, neem ik aan. Nee, klopt. Wel in de buurt, maar ja, ik zou het wel leuk vinden. Ook op deze manier, want het blijft een aantal weken hangen, hè? Ze zijn al in maart begonnen. Ja, het is wel veel inderdaad, maar leuk om even langs te lopen dan. Komt u ook kijken hier naar het EK? Nee, niet hier, nee. Want ik woon hier ook niet. Nee. Ja, je bent van harte welkom, hoor. Okay, ja, nou, dat wel, de uitnodiging staat. Iedereen is van harte welkom om hier ook te komen. Ja, nou goed gedaan. Ja, hartstikke bedankt. Iedereen is van harte welkom in de Ahornstraat in Breda. U hoort een verslag van Danny Simons. Luchtvaartmaatschappij Emirates dreigt volgens het ANP bezwaar te maken tegen een krimp van Schiphol. De topman van Emirates, Tim Clark, waarschuwde op een luchtvaartcongres in Amsterdam voor weerstand als zijn maatschappij minder op Schiphol mag vliegen. En daar zou ook Emirates thuisland, de Verenigde Arabische Emiraten, bij betrokken zijn, meldt het ANP. Als de Nederlandse overheid een besluit toepast, dan wachten volgens Emirates-topman Clark een rechtszaak. Op dit moment vliegt de luchtvaartmaatschappij 2 tot 3 keer per dag van Schiphol naar Dubai en terug. Het Haagse D66-raadslid Marije Mostert lanceert een actieplan Stop Femicide. Een plan tegen vrouwenmoord dus. Den Haag moet een tandje bijzetten, zegt het raadslid in de Telegraaf. In haar actieplan pleit ze onder meer voor hoge boetes voor straatintimidatie en een speciale officier van justitie die zich bezighoudt met stalking. Landelijk wordt om de 8 dagen een vrouw vermoord. Maar, zegt Mostert, volgens ervaringsdeskundigen en de politie zijn deze cijfers het topje van de ijsberg. Terwijl het gisteren in de Tweede Kamer bij de bespreking van het coalitieakkoord onder meer ging over het strengste asielbeleid ooit, werden er tussen Venlo en Horst aan de Maas 200 flexwoningen voor arbeidsmigranten geopend. Want het beoogde kabinet wil het aantal migranten misschien beperken. Volgens Omroep L1 zijn deze arbeidskrachten in de land- en tuinbouw nog altijd onmisbaar. En trouwens ook in de logistieke sector in Limburg. In die nieuwe flexwoningen is plek voor 800 mensen. De helft bedoeld voor arbeidsmigranten en de andere helft voor Oekraïense vluchtelingen. En de boekensector is begonnen met het inzamelen van handtekeningen om de voorgenomen btw-verhoging op boeken van tafel te krijgen. De sector vindt de plannen van de coalitie om het btw-tarief op boeken en kranten te verhogen van 9% naar 21% absurd. En lezers bevestigen bij Hart van Nederland dat ze inderdaad bij zo'n verhoging misschien wel minder boeken gaan kopen. Ik vind dat een heel triest plan. Voor mij zijn boeken al duur. En als het nog net wat duurder wordt, dan is dat, ben ik er tegen. Ook mijn krant wordt duurder. Dus ja, dat ontmoedigt het lezen. Ja, de weerstand tegen die btw-verhoging horen we van verschillende kranten. Kranten, wou ik al zeggen, want de kranten zelf hebben ook een petitie, of hebben een open brief geschreven in hun krant. Die petitie van de boekensector tegen de btw-verhoging is inmiddels bijna 23.000 keer ondertekend. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we op de wegen in Noord-Holland. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar veroorzaken de werkzaamheden bij Purmerend een 30 minuten vertraging. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Ook een 30 minuten oponthoud tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En de A15 van Gorkum naar Rotterdam is helemaal dicht door een ongeluk bij Sliedrecht-West. Daar staat file vanaf Gorkum met 3 kwartier vertraging. Het verkeer gaat er langs via een af- en oprit. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? Counting Crows, Accidentally in Love. Het is 7 minuten voor 7. Dieren die gewond raken aan het Oekraïense front kunnen een operatie krijgen in een nieuwe kliniek. Het pand wordt gebouwd van Nederlandse en Belgische donaties. En over 2 dagen wordt het ziekenhuis geopend. Dierenbeschermers van de organisatie House of Animals, initiatiefnemer van de kliniek, vertrekken straks naar Oekraïne. Karen Soeters is de directeur. Goedemorgen. Goedemorgen. Met welk gevoel vertrekt u straks die kant op? Ja, een beetje gemengd moet ik eerlijk zeggen. Want we zien het ziekenhuis echt als een baken van hoop. Het is prachtig dat het gebouwd is. Het voelt ook zo goed dat zoveel mensen mee hebben geholpen om dit te realiseren. Maar tegelijkertijd is de situatie natuurlijk schrijnend. Wat we daar gaan aantreffen, dat weet ik eigenlijk al een beetje. Want we zijn een paar keer eerder geweest. Alleen het wordt steeds heftiger en erger. Er zijn steeds meer dieren die gewond raken. Dieren die op straat leven, die in een slechtere staat raken. Dus ja, het is een beetje dubbel. Ja, dubbel. En ook wel spannend, kan ik me voorstellen, inderdaad. Want ook het aantal bombardementen is toegenomen. Ja, dat is absoluut zo. En we zitten natuurlijk echt in die regio Dnipro, waar ook het flink tekeer kan gaan. Ik moet wel zeggen dat we zijn nu 3 keer eerder geweest. En als we de grens overgaan, we gaan lopend de grens over, dan gaat bij ons allemaal de knop om. Dan hebben we echt een doel. En dat is dat we er voor de dieren zijn. En dat we willen kijken van wat kunnen we nog meer doen? Hoe kunnen we beter helpen? We hebben alweer plannen. We willen heel graag naast het noodhospitaal wat we hebben. Dat gaat voor honden en katten, wat nu geopend gaat worden. Willen we ook heel graag iets voor paarden en ezels realiseren. Dus we gaan er gewoon voor. Want met welke verwondingen kunnen honden en katten bij deze kliniek geopereerd worden? Dat kan van alles zijn. We zien heel veel dieren met schotwonden. De kliniek is vernoemd naar een hond die zo geschrokken is van de bombardementen dat ze onder een auto terecht is gekomen. Dus het is eigenlijk heel erg verschillend, maar vooral ook heel veel schotwonden. Ja, de kliniek is dus vernoemd naar deze hond. Lucy, wat is precies het verhaal van deze hond? Nou ja, toen wij de vorige keer waren, toen werd er ineens een hond binnengebracht. En die was echt afschuwelijk gewond, de hele achterhand was verlamd en die is dus uit angst voor bombardementen, wat er op dat moment gebeurd was, onder een auto terechtgekomen. En ze heeft nog echt wel even geleefd. Die mensen hebben alles op alles gezet om haar te redden. Het was een ontzettend vrolijke hond. Dus ze kwam ook nog steeds naar je toe, ondanks het feit dat ze zo'n ontzettende pijn had. Heel aanhankelijk. En ja, uiteindelijk is ze dus toch overleden. En ja, wij zien natuurlijk zoveel dieren, er zijn zoveel dieren hulpbehoevend. Maar deze hond die heeft ons echt allemaal in ons hart geraakt. En is voor ons zo'n symbool geworden voor de dieren die daar, nou ja, hulp nodig hebben. Dat we besloten hebben dat we het hospitaal naar haar vernoemen. En gaat deze Lucy-kliniek dan echt het verschil maken? Of is het toch dweilen met de kraan open? Nou ja, ik vind ieder dier is er één, ieder gered dier. Dus het gaat zeker het verschil maken voor individuen. En dus ja, het antwoord is ja. Waar gaan de dieren eigenlijk naartoe als ze weer beter zijn of aan de beterende hand zijn? Nee, dat is natuurlijk hartstikke lastig, want er zijn ongelooflijk veel dieren op straat terechtgekomen. En dat zijn niet de zwerfdieren die je natuurlijk al had in Oekraïne. Er zijn heel veel dieren achtergelaten. Die hebben geen huis meer, die kunnen nergens meer naar terug. En die komen dus vaak bij opvangcentra terecht. En het opvangcentrum waar we bijvoorbeeld nu naartoe gaan ook, die hadden voor de oorlog iets van 500 dieren en nu zitten er meer dan 1000. En ja, waar ze teruggaan, ze hadden adoptieprogramma's. Maar door de oorlog is natuurlijk ook dat echt wel weer nou ja, een beetje in het slop geraakt. Je ziet dat het nu wel weer wat aantrekt. Vorige keer toen ik daar was, toen zag ik 2 Bernard Senners naar een nieuw huis gaan. En nou ja, dat is prachtig. En als dat niet kan, ja, dan blijven ze of bij de opvang. En in een noodgeval gaan ze toch ook weer terug naar de straat waar ze, nou ja, woonden. En dan het liefst in een programma waar ze voedsel krijgen en medische zorg. Dus dat zie je nu ook heel erg veel, dat mensen nou ja, de dieren op straat verzorgen. En ja, wij steunen dan ook weer sterilisatieprogramma's om in ieder geval te zorgen dat die populatie niet groter wordt. Maar dat is ook een mogelijkheid. Nou, heel veel succes met de reis naar Oekraïne en met de opening van Kliniek Lucy. Karin Soeters was dat, directeur van House of Animals. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €36.795. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Deze week versdelig bij Aldi. Superverse groenten en fruit extra voordelig. Watermeloen om te watertanden voor maar €2,89. Zoete punt paprika's 500 gram voor €1,99. En deze week nergens goedkoper. Cocktailtomaten knalvoordelig. 500 gram voor maar €1,19. Tuurlijk wel. Aldi. Private lease de Volvo EX30 vanaf €459 per maand exclusief ZEP-subsidie. Op basis van 72 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op volvocars.nl. Aldi verlaagt de prijzen van heel veel groente en fruit aan de lopende band. Mango, voor maar €1,49. Dat maakt Aldi onmisbaar goedkoop. Tuurlijk wel, Aldi. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Steeds meer bedrijven verbieden werknemers om hun telefoons te gebruiken in de auto. En de helft van de Nederlandse kiezers staat achter de plannen van de nieuwe coalitie. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Kiezers zijn redelijk tevreden over het vorige week gesloten coalitieakkoord, blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. De helft van de ondervraagden ziet de plannen van het te vormen kabinet zitten. Een stuk meer dan toen het laatste kabinet Rutte begon. Destijds stond een derde van de kiezers achter de plannen. Kiezers die blij zijn vinden de samenstelling van de coalitie recht doen aan de verkiezingsuitslag en denken dat het tijd is voor politieke verandering. Wel vragen veel mensen zich af of de coalitie waar kan maken wat er wordt beloofd. De kabinetsformatie gaat vanochtend de laatste fase in. Er is opnieuw overleg tussen PVV, VVD, NSC en BBB over de vraag wie wordt de premier. PVV-leider Wilders benadrukte gisteren nog eens dat hij het niet wordt. Ook deze keer zijn er gesprekken onder leiding van Richard van Zwol. Inmiddels is hij aangesteld als formateur. Een melkveehouder in de Verenigde Staten heeft vogelgriep opgelopen. Het is waarschijnlijk het tweede geval dat bij mensen werd veroorzaakt door een uitbraak bij Amerikaanse melkkoeien. Vogelgriep verspreidt zich sinds een paar jaar onder steeds meer diersoorten wereldwijd. De melkveehouder in de VS had milde klachten en is inmiddels hersteld. De bezetting van een faculteitsgebouw van de Universiteit Maastricht is gisteravond beëindigd, meldt Omroep L1. Enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten drongen gisteren de faculteit Kunst en Sociale Wetenschappen binnen en eisten dat de Universiteit van Maastricht alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. Na urenlang overleg besloten de demonstranten zelf weg te gaan. De politie inschakelen was volgens de universiteit niet nodig. Israëlische tanks en militairen trekken steeds dieper de stad Rafah in Gaza binnen. Het leger heeft de wijken bij het centrum bereikt. Volgens internationale media wordt er zwaar gevochten. De Israëliërs zeggen dat er geen burgers meer zijn in Rafah en dat er wordt gevochten met militanten. En de Verenigde Staten noemen het een beperkte grondaanval. Atalanta Bergamo heeft de Europa League gewonnen. In de finale in Dublin rekende de Italiaanse voetbalclub af met Bayer Leverkusen. Het werd 3-0. Dit is de eerste keer dat Atalanta een belangrijk Europees toernooi wint. Het weer, de ochtend begint grotendeels droog. Alleen in het westen valt een enkele bui. Daarna meer zon, wel met stapelwolken. En later op de dag ook weer meer buien met kans op onweer. Het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Hoe is de situatie op de weg, Wijnand Zwaan? Ja, op een aantal wegen staat het al behoorlijk vast door een paar problemen. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar veroorzaken de werkzaamheden bij Purmerend file. Vanaf de afrit A van Hoorn 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 10 kilometer met ruim een half uur oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam, tussen de afrit Arkel en Sliedrecht-West, 12 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de weg was even helemaal dicht. Inmiddels is er weer 1 rijstrook vrij. Omrijden is nog wel het beste, dat kan vanaf knooppunt Gorkum via Oosterhout over de A27, A59 en de A16. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu, op sunweb.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het, vanaf 7 uur, live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Malle babbekom. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. Bestel nu de beste plaatsen op mallebabbemusical.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Grote bedrijven verbieden hun werknemers om hun telefoon te gebruiken in de auto. Bellen gebeurde natuurlijk al veel en sinds coronatijd is ook telefonisch vergaderen normaal geworden. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat bedrijven als Shell, Unilever en Friesland Campina dat niet langer toestaan. En ook adviesbureau Royal Haskoning DHV wil niet meer dat mensen vergaderen achter het stuur. Verslaggever Jeroen Schutijzer stapte in de auto bij directeur Anton van der Sande. Om eens even in deze auto stappen. Het is natuurlijk een hele grote auto dit. 100% elektrisch. Vergaderen, dat is handig, hè? Nou, niet echt, denk ik, hè. Vergaderen in de auto, dat doen we niet. Dat doet u niet? Nee, hoor. Dat is geen politiek correct antwoord. U kent me een beetje? Nee. Dat is geen correct... Ik vind het ongelooflijk dat er nog steeds mensen zijn die vergaderen in de auto. Maar ja, wat is vergaderen? Is dat ook gewoon bellen? We hebben geen belverbod, maar als we bellen in de auto, dan is het even beknopt en kort en bondig. Want het kan soms nodig zijn dat je moet bellen naar een opdrachtgever of naar een collega, even kort. Dan is het een korte boodschap. Videobellen, Teams of conferentiebellen of e-mailen of op internet gaan op je telefoon is niet toegestaan. Maar ja, rijdt u mee met al die medewerkers? Nee, het gebeurt inderdaad dat mensen soms wel, dat merk ik ook als ik iemand bel, dat ze in een auto zitten. En dat ik als ik een langer gesprek nodig heb, dat mensen toch dan inbellen, soms via Teams. En dan spreek ik mensen erop aan. Dus het is ook houding en gedrag van mensen. Spreek ik mensen erop aan dat ze even de auto moeten parkeren. Of dat ik op een later moment terugbel. Want het gaat tenslotte om de veiligheid en gezondheid van mensen. Je wil niet dat je s'avonds aan het eind van de dag... Mensen moeten informeren dat er iets gebeurd is met een collega of met een partner of met iemand anders op de weg. Corona is toch een moment geweest? 100%. In de coronatijd hadden we ook heel veel thuiswerkte. Fantastisch, de wegen waren rustig. Maar helaas is het zo dat mensen toch weer terug zijn gevallen naar gewoonte, naar het gedrag van voor COVID. En dat vind ik heel zorgwekkend, dat we niet de mogelijkheden voldoende benutten om de dag anders te beginnen met reizen. Je kunt heel vaak thuis beginnen. Kijk dus van tevoren, voor je gaat reizen, hoe jouw reis eruit ziet. Kan ik even thuis bellen? Zijn er misschien al files? Daar kun je omheen reizen. Dus je kunt ofwel eerder beginnen of wat later. Dat je het risico beperkt om een ongeluk of een incident te krijgen. Jullie vragen medewerkers ook van als er een incident is, meld dat. We hebben een registratiesysteem. En dat registratiesysteem is dat wij mensen stimuleren als zij een incidentje hebben of een ongeluk of iets dat er iets gebeurt met persoonlijk letsel, dat ze dat altijd registreren. Wij willen namelijk leren van bijna ongelukken of ongelukken. Dus u denkt dat als ik bijna op mijn voorligger rij, omdat ik iets sufs zat te doen, dat ik dat eerlijk bij u ga melden? Dit is een voorbeeldje wat op het randje zit. Hè? Maar als wij dus een kopstaartbotsingje met bijna geen schade, je moet remmen, je hebt een whiplus, je hebt dus persoonlijke uitval, dan verwacht ik dat mensen dat gaan registreren. Dus even vragen aan wat medewerkers van dit bedrijf. Ik weet van dit beleid af en ik vind het ook een heel belangrijk beleid. Omdat ik wel zie dat er wel mensen zijn die wel onderweg zitten te bellen of via Teams aan het vergaderen zijn. Niet zo verstandig. Heel onverstandig zelfs. Het is heel onveilig en er gebeuren ongelukken door. Ongelooflijk veel mensen zijn bezig met bellen. En niet alleen met bellen, maar ook met videobellen, WhatsApp en zo. Zit u ook wel eens te vergaderen achter het stuur? Nee hoor. Nee, absoluut niet. Alles wat afleidt in het verkeer moet je niet willen. Nou vraagt dit bedrijf dat u een melding moet maken van een bijna ongeluk. Denkt u dat mensen dat doen? Ik hoop het wel, maar als ik heel eerlijk ben, denk ik dat eigenlijk te weinig gedaan wordt. Misschien toch door de waan van de dag van... laat me zitten. Want ja, het is allemaal zo verleidelijk, hè, achter het stuur, om andere dingen te doen. Nou ja, dat is ook een beetje natuurlijk de geest van deze tijd. Je moet bereikbaar zijn, overal moet je op kunnen reageren. Mevrouw, belt u ook wel eens achter het stuur? Nee, eigenlijk niet. Niet? Nee. Bent u een van de weinigen, dat weet u? Ja, ik denk het wel, maar ik irriteer me altijd aan mensen die dat doen, ook in de auto. Het wordt steeds gevaarlijker, ja, want iedereen die zit maar op zijn mobieltje te tikken en dergelijke. Met alle gevolgen van dien dat ze niet meer het rechte pad volgen. Hè? En maar naar links en dan naar rechts zwengelen. Ja, ontzettend irritant, weet elke automobilist. Herkenbare taferelen op de weg dus. Vraag is of dit soort maatregelen van bedrijven gaan helpen. Willemijn Pomper van Veilig Verkeer Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. En wat vindt u van het beleid van deze bedrijven die dat toch verbieden? Ja, ik vind dat heel goed, want deze bedrijven die beseffen zich dat het gewoon bij het veiligheidsbeleid voor je medewerkers hoort. Het is echt ongelooflijk dat mensen denken dat ze tegelijk kunnen vergaderen en ook hun ogen op de weg kunnen houden. Dus ja, echt heel goed dat deze bedrijven daar beleid op hebben. Maar verwacht u dat het echt gaat helpen? Nou ja, ik denk het wel. Je hoort het ook in deze reportage. Hè? De mensen die geïnterviewd worden, die doen het niet. Ik denk ook echt dat het een kwestie is van besef van mensen. Hè? En ja, wat je net ook hoort, het is zeker sinds coronatijd zo gewoon geworden om via Teams te vergaderen. Dat mensen zich helemaal niet meer beseffen dat je dat niet overal kan doen. Dus ik denk als een werkgever daar beleid op maakt, daar streng in is, dat ook goed communiceert aan zijn medewerkers, dat medewerkers het ook gaan beseffen dat het inderdaad ongevaarlijk is en elkaar er ook op aan kunnen spreken. Maar is dat onderzocht hoe vaak mensen dan toch vergaderen achter het stuur? Ja, dat is onderzocht. De SOF heeft daar onderzoek naar gedaan recent. En het blijkt dat 1 op de 5 medewerkers of werknemers toch vergadert achter het stuur. Of dat nou alleen auditief is of ook daadwerkelijk videobellen, dus visueel. Maar vergaderen achter het stuur gebeurt veel. Maar is er dan ook nog een verschil tussen gewoon vergaderen, even kort meeluisteren met een vergadering en hands-free bellen? Of is alle drie, zegt u, niet doen? Nou ja, het zorgt gewoon voor afleiding in het verkeer. Als jij in de auto zit, dan moet je je ogen op de weg kunnen houden. En op het moment dat jij je moet concentreren op een gesprek, of dat nou visueel is of auditief, hè, dus ook als je wil luisteren wat diegene zegt en ook als je daarop wil reageren, dan is je aandacht daar en is je aandacht niet op de weg. Nou, misschien mis je dan wel verkeersborden of je mist een fietser die plotseling oversteekt. Of je rijdt in een file en er wordt plotseling geremd en je zit al snel op degene die voor je zit. Dus nee, doe het gewoon niet. Is er eigenlijk ook onderzoek naar het wellicht toename van het aantal ongelukken sinds mensen meer zijn gaan bellen of gaan vergaderen via de mobiele telefoon? Ja, daar heb ik geen informatie over. Wij zetten in ieder geval in op gedrag. Hè? Dus het is je eigen verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid van werkgevers, maar ook van werknemers. Hè? Spreek ook af met elkaar dat als je onderweg bent, dat je even niet bereikbaar bent. Als er nog geen beleid is, kaart het dan ook aan. Maak het bespreekbaar. Ja, er is ook nog niet echt landelijk beleid. Want als je telefoon in de houder staat, mag je handsfree bellen. Ja, klopt. Dat is inderdaad toegestaan. En daarom zeggen wij ook van, ja, kijk je verkeerd met elkaar in het verkeer. Hè? Dus iedereen die door het verkeer gaat, die moet zich gewoon kunnen concentreren op de weg. En dat geldt ook voor jezelf. Dus daarom zeggen wij, doe het gewoon niet. Zet je auto even stil als je een telefoontje hebt. En spreek af dat als je onderweg bent, dat je gewoon eventjes niet bereikbaar bent. Maar heeft u dan een boodschap voor het nieuwe kabinet? We mogen 130 gaan rijden als het aan hen ligt. Maar zegt u dan ook, wellicht die telefoon gebruiken in de auto, daar moeten we mee stoppen? Nou ja, wat ons betreft wel. Er wordt weinig aan verkeersveiligheid gedacht in de nieuwe plannen. Daar zijn we niet blij mee. Dus dit zou iets kunnen zijn wat ook meegenomen zou kunnen worden. Dank Willemijn Pomper van Veilig Verkeer Nederland. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 7:15. Op 1 blikte terug op het Tweede Kamerdebat over het eindverslag van de informateurs. Politiek commentator Frits Wester vertelde wat hem opviel. Wat ik wel verfrissend vond in het debat, zeker als je kijkt naar, het is toch een experiment met het extraparlementaire kabinet, dat partijen vroeger, na een formatie, niemand had wat verloren, niemand had wat weggegeven. Ja. Nu zeiden ze ook allemaal wel eerlijk, oké, dit was niet mijn eerste keuze, maar we moesten compromissen sluiten. En dat deden alle vier, PVV, NSC, BBB, ze lieten een beetje van hun pijn zien. Vond ik eerlijk. Publicist Aylin Bilic vond de tactiek van Timmermans om in te gaan op de asielplannen in het akkoord niet geslaagd. val aan op inhoud. In plaats van dat je de aanname doet dat ze altijd een probleem zouden willen hebben. Daarmee reduceer je de ander tot geen constructieve politiek. En jij bent dan de verheven partij. Terwijl als je inhoudelijk oppositie voert, laat dan de kijker of de lezer of de luisteraar overtuigen dat die plannen onuitvoerbaar zouden kunnen zijn. Hè? Doe iets meer je huiswerk dan alleen het werkt zo niet. Bij Langs de Lijnen Omstreken vertelde schrijver Kluun wat hij vindt van het hoofdlijnenakkoord. Daarin staat dat de leesvaardigheid prioriteit moet hebben, maar ook dat de btw op boeken naar 21% verhoogd wordt. Kluun maakt zich grote zorgen over de lage leesvaardigheid van de jongere generatie, die juist net weer een beetje weer begon. Zijn jullie in Nederland zo op de goede weg met jongeren aan het lezen krijgen, met die hele young adult, met BookTok, et cetera? En ja, er is een sprankje hoop, weet je wel. Ierland stond ooit achteraan een paar jaar geleden helemaal onderaan. Die staan nu bovenaan als het gaat om leesvaardigheid. Dus het kan, alleen, ja, dan moet je niet dit soort dingen gaan doen. Ja, die leesvaardigheid van de jongere generatie die begon een beetje beter te worden, wilde ik zeggen. Kinderboekenschrijver Kevin Hassing is bang dat de drempel om kinderboeken te kopen voor ouders met minder geld veel hoger wordt. Ik spreek nu al kinderen op scholen waar ik kom die zeggen van hoeveel kost zo'n boek? En dan zeg ik 18 euro. Dan schrikken ze al en dan leg ik uit, nou, dat kost heel veel geld om te maken. En dan leg ik allemaal uit waar het dan naartoe gaat en dat het minste gedeelte dan naar mij gaat. En dan hebben ze er al heel veel respect voor, maar dan zeggen ze nog steeds, ja, ik kan zo'n boek eigenlijk niet kopen voor mijn geld. En dat was gisteravond op tv. UNICEF meldt dat de gezondheidszorg van Haiti op instorten staat. Dat schrijft Voice of America. De vertegenwoordiger van UNICEF in Haiti zegt tegen Voice of America dat onder meer bendegeweld, epidemieën en ondervoeding de gezondheidszorg op de rand van instorten hebben gebracht. De afgelopen anderhalf jaar waren er 82.000 gevallen van cholera in Haiti. 4,4 miljoen mensen hadden er te weinig te eten. Door de onrust in het land lukt het volgens UNICEF niet om voedsel en levensreddende medicijnen te brengen naar de Haitianen die dat nodig hebben. De Franse president Macron is in Nieuw-Caledonië. Hij probeert het weer rustig te krijgen op de Franse eilandengroep bij Australië. Daar zijn redenen omdat de inheemse bevolking boos is dat Parijs meer Fransen stemrecht wil geven op Nieuw-Caledonië. Direct na aankomst zei Macron dat hij en zijn regering verbinding zoeken met de bevolking, horen we bij persbureau AP. Ma volonté ici avec les ministres, l'ensemble du gouvernement d'être aux côtés de la population et pour que le plus vite possible ce soit le retour à la paix, au calme, à la sécurité. We willen zo snel mogelijk terugkeren naar rust, kalmte en veiligheid, zegt Macron. Frankrijk heeft ook meer dan 1000 militairen gestuurd naar Nieuw-Caledonië om de orde te herstellen. Ecuador heeft voor de derde keer in een half jaar tijd de noodtoestand afgekondigd. Daarover schrijft persbureau Reuters. Het land wordt geteisterd door geweld van drugsbendes. In januari noemde president Noboa de bendes terreurgroepen nadat een live tv-uitzending was gekaapt door gemaskerde bendeleden. De noodtoestand geldt voor 7 van de 24 provincies in Ecuador en is 2 maanden van kracht. En onderzoekers in Groot-Brittannië hebben een manier gevonden om cement te recyclen. Daarover schrijft de BBC. Cement, wereldwijd het meest gebruikte bouwmateriaal. Maar er komen bij het produceren ook veel broeikasgassen vrij. Onderzoekers van de Cambridge University hebben ontdekt hoe cement op grote schaal te hergebruiken door het opnieuw te verhitten. Door dat te doen in een elektrische oven op groene energie neemt de ecologische voetafdruk flink af. Er is volgens de BBC ook al een naam voor. Heel toepasselijk, elektrisch cement. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we in Noord-Holland. Onder andere door de werkzaamheden op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend. Het oponthoud is daar een half uur. 3 kwartier is de vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein door een stilgevallen vrachtwagen. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam is weer vrij na een ongeluk bij Sliedrecht. Er staat toch wel file vanaf de afrit Arkel, 9 kilometer met een half uur oponthoud. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Het is bijna 8:10. 51 wedstrijden lang was Bayer Leverkusen ongeslagen. Maar uitgerekend in de finale van de Europa League ging het mis. Atalanta Bergamo won met 3-0 van de Duitse kampioen. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen Tom. Goedemorgen. Ja, op basis van die statistiek kun je zeggen een verrassende nederlaag. Ja, die nederlaag die misschien anderzijds statistisch gezien een keer moest komen. En ja, sport is altijd interessant, want we kijken vaak naar de laatste wedstrijd. Maar het gaat altijd om de volgende. Dat is een oude sportwet. En ja, gisteren was het gewoon volledig verdiend. Dat Atalanta Bergamo speelde een fantastische wedstrijd. Van het begin af aan gingen ze vol op de aanval. Durfden ze en werden daar ook uiteindelijk voor beloond. Met een prachtige spits, Lookman. Een Nigeriaan die maar liefst 3 keer scoorde. Ook dat is uniek in een Europa League finale. En er was eigenlijk geen moment dat je dacht dat Leverkusen die ongeslagen status zou kunnen behouden. Het enige waaraan je aan dacht was dat ze al zo vaak waren teruggekomen dit seizoen. Dus daar was dan steeds de gedachte, misschien gebeurt dat nu weer. Maar op basis van het spel gisteravond gebeurde dat totaal niet. Ze werden op alle fronten afgetroefd. Ja, en een bijzondere overwinning voor dat kleine clubje Atalanta Bergamo. Want dat is het toch relatief gezien. In 1963 een keer de Italiaanse beker gewonnen. Verder helemaal lege prijzenkast waar nu een prachtige Europa League bokaal bij komt. Ja, en hoe deden de Nederlanders het in deze finale? Nou, wisselend. Laten we met de verliezende Nederlander beginnen. Frimpong, die speelt bij Bayer Leverkusen. Heeft een geweldig seizoen achter de rug. Maar gisteravond eigenlijk net als de rest van Leverkusen. Net niet helemaal in goede doen, maar toch vooral ontregeld door het prachtige spel van Atalanta. Waar Koop Meiners, Nederlander, de enige die daar in de basis startte, echt een beetje de regisseur is. Geweldig seizoen. In Italië kan je niemand uitleggen als hij straks niet in de basis bij het Nederlands elftal zou staan. Speelde gisteren ook echt een hele goede, sterke wedstrijd. Andere Nederlander die normaal gesproken gespeeld had, de Roon. De aanvoerder van Atalanta, ja, die was toch wel heel ongelukkig vorige week geblesseerd geraakt. Mocht wel in de feestvreugde delen, uiteraard. Was nog een derde Nederlander, die speelde Hateboer. Vorig jaar ernstig geblesseerd geraakt. Speelt ook al heel veel jaren bij dat Atalanta Bergamo. Mocht nog een groot aantal minuten meedoen aan het slot van de wedstrijd. En er is daar nog een Nederlander, Bakker, die uitgerekend van Leverkusen naar Atalanta is gekomen afgelopen jaar. Maar die bleef de hele wedstrijd op de bank. Maar vooral Koop Meiners maakte een buitengewoon sterke indruk, zoals hij dat het hele jaar al doet. Ook hier in Nederland werd gevoetbald. In de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie speelde ADO tegen Excelsior. Wie heeft de beste papieren om de finale te bereiken? Nou ja, de wedstrijd was in Den Haag en Excelsior won. Dus dan zou je zeggen, Excelsior, het was echt een na-competitie wedstrijd. Het gebeurde weer van alles. Heerlijk om naar te kijken. Ongelooflijk veel gedoe voor alle doelen. Ook veel fouten. Fouten ook aan Haagse zijde. Waardoor Excelsior, die echt veel zwakker waren, ook in de openingsfase, ineens met 2-0 voorstond na 25 minuten. Daarna was het zo'n beetje toch alles ADO wat de klok sloeg. Maar ze scoorden maar 1 keer. En dat was wonderlijk gezien het aantal kansen wat ze kregen. Dus op basis van het spel zal ADO nog zeker met vertrouwen naar Rotterdam reizen. Op basis van de uitslag is Excelsior de favoriet. Maar in de na-competitie waag ik me al jaren helemaal nergens aan. De statistiek zegt dat de Eredivisieclub het de laatste jaren slecht doet. Maar Excelsior zou toch wel eens gewoon kunnen gaan overleven deze ronde. En dan werd gisteren bekend dat Ajax zo goed als zeker Francesco Farioli als nieuwe trainer krijgt. Dat hing natuurlijk al even in de lucht. Wie is deze man? Ja, het is een interessante keuze. Hij is 35 jaar, heeft zelf geen groot voetbalverleden, totaal niet. Studeerde filosofie en sportwetenschappen, werd keeperstrainer. Deed dat al op hele jonge leeftijd, hè, want hij is nu pas 35. Begon daar al heel jong mee. En via die keeperstrainerscarrière werd hij op een dag hoofdtrainer bij een kleinere Turkse club. Daarna ging hij naar een grotere Turkse club. En dit jaar streek hij neer bij Olympique Nice. En dat is eigenlijk de route geweest waarom Ajax hem gekocht heeft. Of overgenomen heeft, laat ik het zo. En wat heeft hij bij Nice bereikt? Ja, daar heeft hij toch wel een klein beetje naam gemaakt. Met name aan het begin van het seizoen. Hè. Jonge trainer, 34 toen, hij is nu 35. Heel aanvallend voetbal. Stond lange tijd tweede in de Franse competitie. Was echt een beetje de, ja, toch wel de coming man en de sensatie van de Franse competitie. Dat is later allemaal wel wat afgenomen. Het enthousiasme over het spel is ook wat afgenomen. Nice is uiteindelijk 50 geworden. Wat voor Nice overigens een heel fatsoenlijk goed resultaat is. Er zit een groot risico natuurlijk aan deze keuze. Relatief onervaren op dit niveau. 1 jaartje in de Franse League. Anderzijds wel iemand met hele moderne opvattingen. En hij komt uit de koker van Alex Kroes, de nieuwe man bij Ajax. Bij Ajax zijn ze zeer enthousiast. Er zit een risico aan. Het is een gedurfde keuze. Maar ik durf het wel een hele interessante keuze te noemen voor de Nederlandse competitie. En het is na 27 jaar weer dat Ajax een buitenlandse trainer heeft. Dat vinden mensen soms ook al, dat dat op een of andere reden iets zou moeten zijn om het niet te doen. Maar zelf ben ik relatief enthousiast. En heeft hij wat mij betreft de voorkeur van de twijfel. Voordeel van de twijfel. Dankjewel, sportcommentator Tom van het Hek. They say we're young and we don't know, won't find out.

Monumentale panden mogen niet zomaar worden aangepast. Na een debat vond de raad van Zaltbommel dat hij kon blijven, maar Van Maaren besloot toch te vertrekken. En een melkveehouder in de Verenigde Staten heeft vogelgriep opgelopen. Hij had milde klachten en is inmiddels hersteld. Het is waarschijnlijk het tweede geval dat bij mensen werd veroorzaakt door een uitbraak bij Amerikaanse melkkoeien. Vogelgriep verspreidt zich sinds een paar jaar onder steeds meer diersoorten wereldwijd. Wat voor weer wordt het vandaag en de komende dagen? Wouter van Berdebeek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, vandaag wordt het best een aardige dag op veel plaatsen. Op dit moment valt er in Noord-Holland een enkele bui, maar verder is het overal droog. Temperaturen die lopen vandaag op naar een graad of 20. En dan zien we met name boven het zuiden en oosten van het land wat stapelwolken ontstaan in de loop van de dag, waaruit ook weer een enkele bui kan vallen. Maar dat zijn zeker niet zulke zware buien als we de afgelopen dagen hebben gezien. Nou, verder staat er niet al te veel wind vandaag. Zwakke tot matige wind uit een west- tot zuidwestelijke richting. En richting het weekend? Ja, dan wordt het allemaal toch alweer een stuk wisselvalliger. Morgen begint op veel plaatsen nog droog. Temperaturen oplopend naar 20 tot lokaal 23 graden. Maar in de loop van de middag krijgen we vanuit het zuidoosten weer met buien te maken. En dat kunnen best weer flinke buien worden met lokaal veel neerslag en onweer daarbij. En ook zaterdag en zondag is het een komen en gaan van buien. Tussendoor ook wel wat ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt gemiddeld rond een graad of 21. Dankjewel, Wouter. Dan de ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Nou, het is best druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 300 kilometer file. De meeste vertraging zien we in Noord-Holland. Met name door de werkzaamheden op de A7 bij Purmerend. De vertraging is daar ruim een half uur. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. 3 kwartier vertraging tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein in 13 kilometer file. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Verder gebeurde er een ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam. Tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Daar is het oponthoud nog ruim een half uur. Maar de weg is wel weer vrij. En elders op de A15 richting Europoort. Langzaam rijden tussen Spijkenisse en havens 5500. 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro. En elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Morgenavond in Meldpunt. Het grote tekort aan seniorenwoningen. Wie nu kleiner wil wonen, vindt niks of ziet zijn lasten fors stijgen voor die kleinere woning. Kan dat niet anders? En verder antwoorden op kijkersvragen over problemen met reisboekingen. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Onze geschiedenis vind je overal in Nederland. Weet jij wat er heeft plaatsgevonden in jouw regio? Kom naar de Kanondagen op 25 en 26 mei en ontdek de verhalen uit jouw buurt. Ga naar kanondagen.nl. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Voor de zomer heeft Nederland een nieuw kabinet. Dat beloofde Geert Wilders gisteren in het Kamerdebat over het hoofdlijnenakkoord. Wat de plannen voor dat nieuwe kabinet worden, daar zijn PVV, VVD, NSC en BBB het in grote lijnen over eens. Maar nu moeten de mensen worden gezocht die in dat kabinet willen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, wat is er gisteren nou afgesproken over de volgende fase van deze kabinetsformatie? Nou, oud-topambtenaar Richard van Zwol. Hè, we kennen hem al doordat hij samen met Albert Dijkgraaf hiervoor informateur was. Die is gisteren door de Tweede Kamer benoemd tot formateur. Hij krijgt 5 weken de tijd om een kabinet in elkaar te klussen. Inclusief een nieuwe minister-president, wiens naam nog onbekend is, hè, doordat Plasterk is afgevallen. Nou, Van Zwol gaat dat doen in samenspraak met de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB, die samen dus dat nieuwe kabinet gaan vormen. En eerst moeten ze het eens zien te worden wie de nieuwe premier wordt. Want ja, zolang dat onbekend is, zullen anderen geen minister willen worden. He, je wilt toch weten wie de aanvoerder van het clubje wordt. Nou, en dan moeten ze het ook nog eens worden over welke partij welke ministersposten krijgt. Dan moeten de mensen erbij worden gezocht. Die moeten voor de helft van buiten de politiek komen. Vervolgens moeten de kandidaten nog door de Tweede Kamer worden gehoord op een hoorzitting. En vandaar dus dat het hele proces nog 5 weken gaat duren voordat ze naast de koning op het bordes staan. Maar een coalitieakkoord op hoofdlijnen en zonder premier. Waar tekenen de mensen eigenlijk voor die nu minister willen worden? Ja, kijk, minister worden is altijd al een ongewis avontuur. Niet voor niks zeggen ze in Den Haag wel eens dat regeren een spijkerbed is. Je weet nooit hoe lang het duurt. Maar de onzekerheden zijn nu wel groter dan anders nog. Ja. Want die 4 partijen hebben bedacht dat dit een extra parlementair kabinet wordt. Een kabinet met een lossere band dan ze in Den Haag gewend zijn tussen de Tweede Kamer en het kabinet. Daarom blijven de 4 partijleiders ook zelf in ieder geval in de Kamer zitten. Maar niemand weet verder nog hoe los of vast die banden tussen kabinet en coalitie en Kamer precies zijn. Aan de ene kant bleek gisteren bijvoorbeeld uit wat Wilders zei dat de onderwerpen waar ze geen afspraken over hebben gemaakt zogenoemde vrije kwesties zijn. Daar mag elke coalitiepartij dan haar eigen gang op gaan. Bijvoorbeeld over pensioenwetgeving of medische ethische kwesties. Want daar staat niks over in het coalitieakkoord. Maar aan de andere kant zijn er wel degelijk strakke grenzen. De coalitiepartijen hebben bijvoorbeeld harde afspraken gemaakt over de financiën. En daar mag het nieuwe kabinet alleen van afwijken met toestemming van alle 4 de coalitiepartijen. En dat bleek toen Timmermans van GroenLinks-PvdA zijn collega Omtzigt van NSC hierover ondervroeg. Ja, natuurlijk zal er dan met elkaar gesproken worden. Omdat er op elk moment meer wensen zijn dan er geld beschikbaar is. En deze 4 partijen hebben ook enige terughoudendheid bij het verhogen van belasting, kan ik u verzekeren. Goed, voorzitter. Ik ben heel blij met het antwoord. Het is een gewone verhouding tussen kabinet en Kamer. Klassiek, eigenlijk politiek aangestuurd door de 4 leiders in de Kamer, waarmee we gewoon klassiek kabinet hebben. Nou, de heer Timmermans heeft niet goed opgelet dat er een minister-president van buiten aangezocht wordt, dat er een hoofdlijnakkoord ligt wat door de ministers zelf uitgewerkt gaat worden. En ja, dat er financiële afspraken gemaakt moeten worden, want er is werkelijk waar geen coalitie te vormen als je geen manier van afspraken hebt over hoe je met de financiën omgaat. Voorzitter, het enige verschil is dat de minister-president niet de leider is van de grootste partij in de fractie. Dat is het enige verschil met een normaal kabinet. Dus ik weet het ongemak bij NSC en bij de heer Omtzigt dat hij een coalitie aangaat met de heer Wilders, maar hij doet het gewoon, tekende er dan ook voor. Ja, en hier drukte Timmermans op een pijnpunt bij Omtzigt. Die wilde eigenlijk niet met Wilders regeren, omdat hij de PVV-leider de democratische rechtsstaat niet toevertrouwt. Daarom moesten er eerder in de formatie afspraken over worden gemaakt dat Wilders de grondwet en de grondrechten accepteert. Daarom wil NSC ook niet dat Wilders premier wordt. En dat extra parlementaire karakter van dit kabinet komt er mede om Omtzigt comfort te bieden. Maar in hoeverre gaat dat kabinet ook echt op afstand functioneren van die 4 coalitiepartijen? Ja, dat moet zich dus bewijzen in de praktijk. Maar heel groot kan die afstand niet echt zijn, want er zijn dus die harde financiële afspraken, onvermijdelijk volgens Omtzigt. Daarnaast hebben de 4 partijen getekend voor het hoofdlijnenakkoord. Daar mogen ze dus ook niet van afwijken. En bovendien erkende Wilders gisteren dat de coalitiepartijen hun ministers, ook als ze van buiten de politiek komen, toch niet snel zullen laten vallen. En dat klinkt dan toch echt alsof het een hele gewone meerderheidscoalitie is, zoals we al jaren gewend zijn. Stel je nou voor dat een bewindspersoon die niet op de lijst staat van binnen de partij, maar die komt van buiten, stel dat die in politieke problemen zou komen, om wat voor dossier dan ook. Ja, dan denk ik toch niet dat partijen die hem hebben aangedragen zo iemand laten vallen. Dus er zal toch altijd wel een mechanisme zijn waarin je een bewindspersoon die je hebt voorgedragen, al is het niet iemand van je partij, waarin je dat toch of een bescherming neemt of contact mee hebt. Maar of dat zo ver moet gaan, dat ze ook bij overleggen, en ook dat moeten we het over hebben. Ik denk dat dat ergens in het midden zal moeten eindigen. En wat zeggen die twee andere partijleiders, Jessel Gus van de VVD en Van der Plas van de BBB daarover? Ja, de VVD die neemt juist heel veel afstand in acht tot het kabinet dat er moet gaan komen. In het coalitieakkoord is bijvoorbeeld afgesproken dat de spreidingswet wordt ingetrokken. He, die omstreden wet om asielzoekers eerlijk over alle gemeenten te verdelen. Nou, de nieuwe coalitie wil dus dat die van tafel gaat. Ook de handtekening van Jessel Gus staat onder deze afspraak, terwijl haar partijgenoten in de Eerste Kamer hem hebben goedgekeurd. Nou, maar zij zei gisteren dat ze er verder helemaal niets mee te maken heeft. Dat is aan het nieuwe kabinet. En ja, en dat is dan toch wel weer extra parlementair. De VVD Tweede Kamerfractie is unaniem voor. Hè? We hebben met elkaar lang gesproken en de fractie steunt het. De Eerste Kamerfractie heb ik niet urenlang mee gesproken. Zij hoeven zich ook helemaal niet aan te committeren. Die zullen zien wat er vanuit de Tweede Kamer, vanuit het kabinet komt. Wat er komt, zullen zij wel zien. Dus het enige wat ik kan doen is op dit moment het verzoek van de heer Eerdmans doorgeleiden aan de nog te vormen kabinet. Want ik ga er gewoon niet over. Ja, we kunnen dus concluderen dat het maar deels zo'n extra parlementair kabinet wordt. Wat vindt dan de BBB? Nou, dat is de enige partij die steeds positief over de samenwerking is geweest. De meeste optimisme liet zien. Wat Caroline van der Plas betreft had het ook prima een traditioneel meerderheidskabinet kunnen worden met de PVV. En zij is dik tevreden met de afspraken die er liggen. Daar ben ik trots op. En daar zijn we als BBB trots op. En daar is de BBB-kiezer trots op. En daar is de ruime meerderheid van Nederland trots op. En zeker, de weg hier naartoe had hobbels. Maar hobbels zijn er om te nemen en dat hebben we gedaan. Wij altijd met een positieve en constructieve houding. Dat zei Caroline van der Plas. Wat gaat er vandaag eigenlijk gebeuren? Nou, vanochtend al gaat Richard van Zwol met de partijleiders verder met de zoektocht naar een nieuwe premier. Hij maakte overigens in het debat gisteren nog eens duidelijk dat hij dat niet wil worden. Wie dan wel, weten we dus nog niet. En ook wie de ministers worden, gaan we de komende weken en dagen zien. Ja, en als dat nieuwe kabinet er dan is in juni, is het 11 maanden, bijna een jaar, na de val van het vorige kabinet. Dankjewel, Wilco Bo. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stemt vandaag over een omstreden resolutie. Daarin staat dat 11 juli wereldwijd een jaarlijkse herdenkingsdag moet worden voor de genocide in Srebrenica. Daar werden in 1995 meer dan 8000 Bosniakken, Bosnische moslims, vermoord door Bosnische Serviërs. Internationale gerechtshoven hebben dit bestempeld als genocide. Contact met Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, Duitsland en Rwanda hebben deze resolutie ingediend. Waarom komen zij hier op dit moment mee? Nou, dat zijn twee landen die zelf in de vorige eeuw betrokken waren bij genocides. En ze dienen dit voorstel juist nu in, omdat het volgend jaar 30 jaar geleden is dat de volkenmoord in Srebrenica plaatsvond. Een resolutie dus voor een jaarlijks herdenkingsmoment over de hele wereld. Maar dat is niet het enige. De landen willen ook dat de genocide in het onderwijs wordt opgenomen en dat de VN een voorlichtingscampagne begint. Ja, en die moet dan zijn afgerond voor dat belangrijke herdenkingsmoment volgend jaar, als het 30 jaar geleden is. Dus vandaar dat ze nu al dit voorstel doen. Ja, er moet nog over de resolutie gestemd worden. Maar Serviërs zijn nu al boos, hè? Waarom? Ja, de leiders van de Serviërs in Bosnië-Herzegovina en in Servië zijn echt woedend. Ze zeggen dat ze door deze resolutie collectief worden weggezet als een genocidaal volk. Ook al staat dat niet in de resolutie, in de tekst. Sterker nog, daarin staat helemaal geen verwijzing naar de Serviërs. De resolutie is gericht tegen individuen en criminelen en niet tegen een natie. Maar de Serviërs zijn ook boos omdat ze de gebeurtenissen in Srebrenica niet als genocide erkennen. Weliswaar een misdaad, zeggen ze, een zeer ernstige, maar genocide, dat niet. En dat terwijl internationale rechters dus meerdere malen hebben geoordeeld dat wel degelijk sprake is van volkenmoord. De Servische president Vucic is naar New York gevlogen om te vechten voor Servië, zoals hij het zelf noemde, om andere landen te overtuigen om tegen te stemmen. De moeilijkste dag sinds hij president werd, noemt hij het. En hij voegt ook toe dat we vandaag zullen zien wie onze echte vrienden zijn. Nou, daar mag hij onder meer Rusland en China toe rekenen, zoals we dat wel vaker zien bij internationale geschillen. Zij zullen tegenstemmen, maar ook bijvoorbeeld EU-land Hongarije heeft gezegd dat ze zullen doen. Ja, deze landen, inclusief Servië, zijn dus tegen. Welke landen staan wel achter deze resolutie? Nou, 38 landen zijn naast Duitsland en Rwanda mede-indieners. Daaronder veel westerse landen, ook Nederland. Maar ook de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bijvoorbeeld. En ook alle republieken van het voormalig Joegoslavië die nu VN-lid zijn, zijn mede-indiener. Behalve dus Servië, maar ook Montenegro. Daar is een stevige pro-Servische politieke beweging actief. En die heeft al gezegd de straat op te gaan als Montenegro voor gaat stemmen. De indieners, ja, die zeggen met de resolutie te willen verbinden. Maar dit voorstel laat weer eens zien dat de oorlog dan wel weer 30 jaar voorbij is op de Balkan. Maar ja, de verdeeldheid niet. Maar stel die resolutie wordt uiteindelijk aangenomen. Wat zou zo'n internationale herdenkingsdag betekenen voor de nabestaanden van Srebrenica? Ja, als die wordt aangenomen, dan zorgt dat niet voor verplichtingen. Maar ja, zo'n besluit heeft wel een grote symbolische en morele lading. En ja, voor de nabestaanden zal dat een nieuwe blijk zijn van erkenning voor mensen die nog dagelijks te maken hebben met ontkenning van de genocide. Srebrenica valt sinds de vrede werd getekend in het Servische landsdeel van Bosnië-Herzegovina. En sinds een aantal jaar heeft de stad ook weer een Servische burgemeester. En de Bosniaken die er nu zitten, die er nu wonen, die zitten in een heel benarde en vaak treurige positie. Dus als de resolutie wordt aangenomen, dan zullen de nabestaanden dat vooral zien als een grote steun in de rug. Dankjewel, Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Techbedrijven worden met de campagne Ik ben geen typfout opgeroepen hun autocorrectie aan te passen. Daarover schrijft The Guardian. Ja, autocorrectie. De teksten die je mobiele telefoon automatisch corrigeert als je een tikfout maakt. Wie heeft er niet al eens mee geworsteld? Hè? Dat je heel toch vaak gewoon elke keer, nee, dat bedoel ik echt, mobiele telefoon, dit woord. Sommige mensen hebben er nog iets meer last van, lezen we bij de Britse krant The Guardian. Bijvoorbeeld mensen met een Ierse of Indiase naam, die zien dat hun naam altijd door autocorrect wordt verminkt. Neem nou de naam van een journalist uit India, Druti, D-H-R-U-T-I. Wordt dan door autocorrect altijd aangepast naar bijvoorbeeld Dirty of Dorito. Ik denk in Nederland dat er ook wel dat soort namen zijn. Dat denk ik ook. Die dan geschreven worden en elke keer weer tot iets anders, soms misschien ook iets vervelends worden. Ik hoor graag van luisteraars of er nog opmerkelijke. De reactie aan de redactie staat hier vandaag ook open voor. Nou, er is dus een campagne nu, Ik ben geen typfout, waarin initiatiefnemers techbedrijven oproepen hun autocorrect aan te passen. Eigenlijk gaat het ook over inclusiever maken. Mm-hmm. Want de techniek kent nu vooral namen van westerse witte mensen, zeggen de initiatiefnemers van de campagne. Een beroemde Haarlemse illustrator heeft de erepenning van de stad gekregen. De 90-jarige Tae Chong King werkte aan illustraties voor ruim 400 boeken. Hij dacht naar de onthulling te gaan van een standbeeld van een van zijn illustraties. En toen dat klaar was, liep burgemeester Wiene naar voren om hem de erepenning van Haarlem uit te reiken. En dat is een grote verrassing voor King, zegt hij zelf tegen de lokale omroep Haarlem 105. Ik had een idee, oh, dat wordt heel erg plechtig. Maar verder niet. Ik wist van niks. Eervol natuurlijk, geweldige eer. Ja, en nog even duidelijk, hoe groot is hij dan? Nou, hij won 3 maal het Gouden Penseel en 2005 bijvoorbeeld de Woutertje Pietersenprijs voor zijn boek Waar is de taart? Kortom, een man echt een icoon met heel veel boeken achter zijn naam en illustraties. En 90 jaar en gaat nog altijd door ook, overigens. Amsterdam zet vuilniswagens in om de inwoners warm te krijgen voor de Europese verkiezingen. Dat lezen we bij de lokale zender AT5. Ja, is misschien niet de eerste associatie die als reclame klinkt. Vuilnis en Europa. Maar aan de andere kant, de ophaaldienst rijdt natuurlijk wel door de hele stad. En dus worden er foto's op de vuilniswagens geplaatst met reclame voor de Europese verkiezingen op 6 juni. Zeker. Dat zullen ze ook wel opstaan. Moest toch even nadenken. Ja, nou ja. Goed rondkijken genoeg, naar de velders, hè? Dan weet je het ook. Er gaat trouwens ook een verkiezingstrim rijden door de hoofdstad, schrijft AT5. En de familie Flapper uit Workum in Friesland heeft een wereldrecord in handen. De 13 broers en zussen zijn bij elkaar opgeteld 1119 jaar oud. Daarmee komen ze in het Guinness Book of World Records als oudste grote familie ter wereld. Het recordboek hebben we nog niet, zegt een jonge familie tegen Omroep Friesland. Maar wel krijgen alle 13 een certificaat. Nou, het boek nog net. Eerste instantie het certificaat. Dat hebben we dus omvregen en dat. Ik heb een bericht gekregen dat het wat goed is van wie ik binnenkomt. Dus dat is heel erg leuk. En dan laten we dat dupliceren, zodat ze alle tretjes hun eigen certificaat krijgen. Ja, er is dus maar één certificaat voor 13 mensen. Die moeten natuurlijk allemaal nog even gekopieerd worden. Anders hebben ze er niet eentje boven hun eigen schoorsteenmantel hangen. Het oudste lid van de broers en zussen Flapper is in maart 96 geworden. En de jongste Flapper Telg 75. Het is 7:50. We gaan op de weg kijken. Wijnald Zwaan. De meeste vertraging zien we op de wegen in de Randstad en in Noord-Brabant. We zien een paar problemen daartussen. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar is de vertraging bij Purmerend ruim een half uur door de werkzaamheden al daar. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein een uur vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 naar Europoort staat een vrachtwagen stil. Iets voorbij de afrit Brielle. Dat veroorzaakt file vanaf Spijkenissen. De vertraging is ruim een half uur. Het NOS Radio 1-journaal. This ain't Texas. Your bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. In my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A breakup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh. Cannot dance with you, baby. Pour that sugar and liquor on me too. Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic, shoot. Beyoncé, Texas Hold'em. In Apeldoorn gaat straks de eerste editie van het Blue Light United event van start. Een sportevenement voor hulpverleners zoals politiemensen, brandweerlieden en ambulancepersoneel. Verslaggever Onno Beukers, jij bent in Apeldoorn. Kun je al zien wat voor sporten er straks zijn? Ja, nou, je kan het hier een beetje zien wat voor sporten er zijn. Het is hier een groot sportpark. Er zitten hier voetbalvelden. Er wordt dus ook gevoetbald. Ik zag net al een bordje hardlopen. En daar is ook de atletiekbaan. Dus dat gebeurt allemaal. Even van de Vecht, u bent de directeur hier van het evenement van Blue. Wat is Blue? Blue is een afkorting, staat voor Blue Light United Event. En dat hebben we zo genoemd omdat het eigenlijk alle diensten die meedoen, vrijwel alle diensten, ook een zwaailicht hebben. En dat verenigt eigenlijk die diensten bij elkaar. Eigenlijk een sportevenement voor hulpverleners. Welke disciplines mogen er allemaal meedoen? Ja, dat klopt. Nou, we politie en brandweer mogen meedoen. Daarnaast ook douane, BOA's, Koninklijke Marechaussee en nu vergeet ik één, ambulance. Ja, en als we hier staan, want ik noemde al een aantal sporten, maar een van de sporten is ook een sport, en dat hoort echt bij jullie evenement. Zullen we een heel klein stukje gaan doen? Ik doe hem zo snel mogelijk, want even kijken hoor. Ik denk dat jullie nog niet helemaal weten misschien wat wij aan het doen zijn. Eva, hou je me bij of ga ik te snel? Nou ja, ik probeer hier te sporten. Wat voor een evenement is dit? Welke sport is dit? Ja, dit is de Ultimate Blue Test. Deze sport hebben wij ontwikkeld. En eigenlijk zitten er allerlei sportonderdelen in van die de diensten ook moeten afleggen in hun beroep. Ofwel in een test die ze jaarlijks moeten doen. En voor de duidelijkheid, we zijn een trap net heel hard opgerend. We zijn eigenlijk nog niet helemaal boven. De bedoeling is om helemaal naar boven te gaan. En dan naar beneden een soort getest wat al die disciplines dus doen. Klopt, ja. Dus in dit geval inderdaad een trappenhuis van een aantal verdiepingen waar je dan met attributen naar boven gaat. Dus bijvoorbeeld de brandweer moet wel eens een pand in natuurlijk met een kettingzaag. Dus die gaan dan met een kettingzaag en al dit stijgerhuis in. En ik sta te denken, we staan hier nu allebei te hijgen van deze inspanning. Dus dan zie je dus, dat is ook een beetje de bedoeling hiervan, hoe zwaar het beroep van een hulpverlener is. En dat is eigenlijk ook wat we aan het publiek willen laten zien. Het publiek mag ook meedoen aan deze sport, mag deze onderdelen ook afleggen dit weekend. Dus ja, kom het maar ervaren, zou ik zeggen. Inderdaad, want wij staan allebei te hijgen, dus dat zegt genoeg. Ja, en normaal gesproken moet je dan ook nog dus met een kettingzaag hier omhoog. Dan daarna ga je weer naar beneden. Is er hier een parcours? Wat moet je daar doen? Ja, dat is inderdaad een hindernisbaan waar de deelnemers met een reanimatiepop het parcours moeten afleggen. Dat is natuurlijk ook zwaar, want dat zijn poppen van 80 kilo. Nou ja, ook weer in dit geval als een slachtoffer natuurlijk van A naar B gesleept moet worden. Dat hoort ook bij het beroep. Dus al die onderdelen komen op een bepaalde manier terug. En dat maakt uiteindelijk de ultimate bloedtest. En dus uiteindelijk de ultieme hulpverlener die dan wint aan deze sport. Ja, één groot sportevenement dus voor hulpverleners, simpel gezegd. Waarom is dat belangrijk, dat het sportevenement er speciaal voor die groep er is? Ja. Nou ja, we hebben de ultieme test zelf net gedaan. Het is natuurlijk superbelangrijk dat ze fit zijn voor hun beroep. Dus sporten stimuleren, fit en bewegen, dat zijn absoluut onderwerpen die heel belangrijk zijn natuurlijk voor al deze beroepen. Dat willen we hiermee natuurlijk zeker tot stand brengen. Maar wat we ook belangrijk vinden is dat hulpverleners elkaar kunnen ontmoeten bij dit evenement buiten het dagelijks werk om. Wat je ziet is dat ze vaak bij rampen zij aan zij staan. Ambulance, brandweer, politie komt ergens op af. Maar gaan daarna ook weer allemaal weg en spreken elkaar verder niet. En dit is ook een beetje de kans om over het werk te praten met elkaar, zowel binnen de dienst met andere collega's, maar natuurlijk ook buiten de dienst met andere disciplines inderdaad. En dat zijn de twee belangrijkste doelstellingen van dit evenement. En daarnaast willen we het publiek ook gewoon in contact kunnen brengen met hulpverleners. En ja, zij zijn ook allemaal welkom in het Blue Village waar wij nu staan. Ja, en daar kijken we overheen. En het is dus een soort festivalterrein. Nou ja, straks gaat er gesport worden. Zullen we nog even doen wie de eerste boven is? Dan neem het maar over, hoor. Want kom op, Onno. Rennen. Dat was Onno Beukers bij het Blue Light United Event in Apeldoorn. NPO Radio 1 podcast. De wielerredactie. We duiken in de heftige gevolgen van hersenschuddingen. Ik werd wakker, dan ging ik ontbijten. Maar dan was ik eigenlijk zo kapot na het ontbijten, ging ik weer op bed liggen. We maken kennis met de wereld van dopingcontroles. Goeiedag, Stefan. Ja. Ik ben Johan, ik ben van de dopingautoriteit. En we vragen ons af, hoe bouw je een sprinttrein? Als de hartslag omhoog gaat en er komt adrenaline bij kijken en hectiek. Luister naar De Wielerredactie. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van je dagelijkse rit naar werk of familiebezoek aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Let's go. En geniet nog meer van de zomer met de Suzuki Summer Sale. Met stralend veel voordeel dat kan oplopen tot wel €3000. Bekijk alle deals op suzuki.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. De Nederlandse automotive sector wordt in rap tempo elektrisch. Maar zijn we er klaar voor en hoe zorgen we voor voldoende laadpunten? Kom op 28 mei naar het congres Laadinfra in Arnhem. Samen werken aan het laadnetwerk van morgen. Kijk op congreslaadinfra.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Praat mee tijdens het congres Laadinfra op 28 mei. congreslaadinfra.nl. AWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Een boete voor teruglevering van zonne-energie moet afgeschaft worden, vindt NSC. En in de kabinetsformatie gaat het nu om de poppetjes. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Formateur Van Zol krijgt vijf weken de tijd om een kabinet te formeren. Gisteravond werd hij na een debat in de Tweede Kamer aangesteld als formateur. De gesprekken over een nieuw kabinet gaan vanochtend verder. Er ligt voor de PVV, VVD, NSC en BBB maar één vraag op tafel. Vandaag, wie wordt de premier? PVV-leider Wilders benadrukt gisteren nog eens dat hij het niet wordt. Eind juni moet er een regering op het bordes staan. Kiezers zijn redelijk tevreden over het vorige week gesloten coalitieakkoord, blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. De helft van de ondervraagden ziet de plannen van het te vormen kabinet zitten. Een stuk meer dan toen het laatste kabinet Rutte begon. Toen stond een derde van de kiezers achter de plannen. De kiezers die blij zijn vinden de samenstelling van de coalitie recht doen aan de verkiezingsuitslag en denken dat het tijd is voor politieke verandering. Wel vragen veel mensen zich af of de coalitie waar kan maken wat er wordt beloofd. Het Chinese leger is bezig met een grote militaire oefening rond Taiwan, vlak na een toespraak van de nieuwe Taiwanese president. In zijn inauguratiespeech riep hij China op om te stoppen met militaire intimidatie. Volgens het Chinese leger gaan de landmacht, marine en luchtmacht 2 dagen oefenen in de straat van Taiwan. Het Taiwanese leger heeft inmiddels troepen in paraatheid gebracht vanwege de Chinese dreiging. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en de nieuwe president William Lai als een separatist. De Franse president Macron is in Nieuw-Caledonië. Hij probeert daar de rellen te beëindigen. In het Franse overzeese gebied naast Australië zijn al dagen rellen vanwege een voorstel om meer Fransen op het eiland stemrecht te geven. De oorspronkelijke bewoners vrezen daardoor politieke invloed te verliezen. Vorige week stuurde Frankrijk 600 extra agenten naar Nieuw-Caledonië. In een toespraak zei Macron dat de veiligheidstroepen zo lang als nodig op de eilandengroep blijven. Israëlische tanks en militairen trekken steeds dieper de stad Rafah in Gaza binnen. Het leger heeft de wijken bij het centrum bereikt. Volgens internationale media wordt er zwaar gevochten. De Israëliërs zeggen dat er geen burgers meer zijn en dat er wordt gevochten met militanten. En volgens de Verenigde Staten voert Israël een beperkte grondaanval in Rafah uit. Atalanta Bergamo heeft de Europa League dit jaar gewonnen. In de finale in Dublin rekende de Italiaanse voetbalclub af met Bayer Leverkusen. Het werd 3-0. Alle doelpunten werden gemaakt door de Nigeriaan Ademola Lookman. Het is de eerste keer dat Atalanta een belangrijk Europees toernooi wint. Het weer, de ochtend begint grotendeels droog. Alleen in het westen valt een enkele bui. Daarna meer zon met stapelwolken. Later vandaag weer meer buien en ook kans op onweer. Het wordt 17 tot 20 graden. Hoe verloopt de ochtendspits, Wijnand Zwaan? In grote lijnen wel redelijk normaal. De meeste vertraging zien we op de wegen in Noord-Holland en in Noord-Brabant. Er zijn wel een paar flinke problemen gerezen. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar is de vertraging bij de werkzaamheden bij Purmerend nu 3 kwartier vanaf de afrit A van Hoorn. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Ja, dat zou een alternatief kunnen zijn, maar nu niet. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein 18 kilometer file. De vertraging is ruim een uur. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. De A15 richting Europoort, bij de afrit Briede een half uur vertraging vanaf Spijkenisse door een stilgevallen vrachtwagen. En op de A67 Venlo-Eindhoven, er staat een vrachtwagen stil bij knooppunt Leenderheide. De vertraging daar is bijna een half uur. Vanavond in Pointer. Het gaat niet goed met weidevogels zoals de grutto. Maar veeboeren die weidevogels willen helpen, worstelen financieel. Ik wil het best, maar dat kan gewoon niet. Wij moeten ook geld verdienen. Hoe kunnen boeren de natuur helpen te herstellen en een boterham verdienen? Pointer vanavond om 8:45 bij KRO-NCRV op NPO 2. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het kwam voor de meeste Britten als een grote verrassing. Premier Rishi Sunak kondigde gisteravond in de stromende regen ineens nieuwe verkiezingen aan. En wel op 4 juli, over een kleine 6 weken dus al. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request and we will have a general election on the 4th of July. Sunak realiseert zich dat hij hard zal moeten werken voor zijn herverkiezing en belooft dat hij zal vechten voor elke stem. Over the next few weeks, I will fight for every vote. I will earn your trust and with a clear plan and bold action, will deliver a secure future for you, your family and our United Kingdom. Vertrouwen winnen, dat is het doel van Sunak. Zijn belangrijkste tegenstander is Keir Starmer van de Labour-partij. En die zet in op verandering. En ja, zegt hij, het zal misschien voelen als een lange campagne. Now, it will feel like a long campaign, I'm sure of that. But no matter what else is said and done, that opportunity for change is what this election is about. Een lange campagne misschien, maar daarna wordt alles anders. Al dus Labour-leider Starmer. En dat spreekt deze Londenaar wel aan. Well, I think Labour will get in. We need a change. And we'll see what they can bring to the table. Maar echt enthousiast over Labour zijn zij en haar vriendin ook weer niet. Ze willen vooral af van de conservatieve Tories. Really? I think Labour will get in because people will just want to vote the Tories out. It won't be a particularly they want Labour in. They would just want the Tories out. Contact met correspondent Fleur Launsbach. Fleur, ja, waarom kiest Sunak ervoor om zo snel al nieuwe verkiezingen uit te schrijven? Nou, dat is heel onverwacht. We hebben steeds gedacht dat de verkiezingen aan het einde van het jaar zouden zijn. Dat leek logischer voor de meeste analisten. Maar nu is het opeens dus over 6 weken inderdaad. Nou, hij heeft net wat economische voordelen gehad. De inflatie is scherp gevallen. We zitten aan het einde van een recessie. En volgens premier Sunak betere economische voorspellingen nu. En hij heeft net een wet erdoorheen dat ze migranten kunnen uitzetten naar een ander land, naar Rwanda. Dus daar probeert hij misschien op te kapitaliseren. En misschien is de calculatie ook wel, nou ja, doet hij het niet, dan kunnen dingen in de tussentijd misschien ook wel erger worden. Ze kunnen natuurlijk nog meer dalen in de peilingen. Er kunnen ook nog meer parlementariërs ermee stoppen, omdat ze van een zinkend schip afspringen. Dus misschien was het wel de beste van de slechtste opties. En hebben ze gewoon de pleister eraf getrokken en gaan ze de strijd aan. Ja, de pleister eraf getrokken in de stromende regen. Het zag er wel een beetje sneu uit, moet ik eerlijk zeggen. We hoorden net 2 mensen die hopen dat de Labour gaat winnen. Dat zegt natuurlijk niet zoveel. Welke reacties hoor jij nog meer daar? Ja, hij stond inderdaad in de regen en dat staat nu ook op alle voorpagina's van alle kranten vandaag. De nat geregende premier. Dus dat was niet echt een topstart voor zijn campagne. Nee, kijk, een verkiezing ingaan als je 20 punten achter staat in de peilingen is natuurlijk best wel gestoord. Ze staan 20 punten achter. Dit wordt best wel lastige verkiezingen voor de conservatieven. Ze nemen risico daarmee. Labour staat er veel sterker voor. Dus het is eigenlijk een soort gok die ze nemen. Maar de pitch van Sunak, wat hij dus de kiezers probeert te pitchen is, dat hoorde je gisteren ook, de wereld is een gevaarlijke plek met Poetin en de oorlog in Oekraïne en nu ook oorlog in het Midden-Oosten, de opkomst van China, hij haalde er van alles bij. En wij proberen je veilig te houden, want wij zijn de partij waar je op kan vertrouwen. Dus een veilige toekomst met de conservatieven, terwijl de Labour-partij, die heeft volgens Sunak geen plan. En waar die dan dan op doelt, is dat veel van de kiezers eigenlijk nog niet goed weten waar Labour voor staat. Behalve dat ze niet de conservatieve partij zijn. Ja, die verkiezingen vallen dus midden in de zomer, ook in de zomervakantie. Zal dat nog invloed hebben op de opkomst? Ja, dat is inderdaad ook wel iets waarover wordt gepraat. Momenteel, het is sowieso natuurlijk een periode waarin sommige mensen misschien al op vakantie zijn. Dus dat speelt mee. En je hebt het EK. Daar zit het wel heel... daar zit het echt in. Dus vanaf 14 juni gaan heel veel mensen natuurlijk het EK kijken. Engeland is echt een voetballand. De Britten staan ook best wel... het Engelse team staat best wel hoog in de favorieten. Dus er zullen heel veel mensen heel erg uitgelaten zijn. Misschien wel vanwege het voetbal. En dat kan natuurlijk ook wel weer invloed hebben op wat ze gaan stemmen. En het is trouwens ook op een donderdag. En dat is ook wel grappig om het toch te vertellen. Want dat zetten ze altijd expres op een donderdag. Dat is van oudsher zo. Omdat op vrijdag is het PD, dus de dag dat mensen betaald krijgen. Dus dan kan je ze beter niet laten stemmen, want dan staat iedereen in de kroeg. Dus je kan het natuurlijk donderdag zetten. In de kroeg om naar het voetbal te kijken wellicht ook nog. Oh, in dit geval wel, ja. Zeker. Ja. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. Het moet verboden worden voor energiemaatschappijen om een boete aan huishoudens op te leggen voor het terugleveren van stroom. Daar pleit het NSC Tweede Kamerlid Wietske Posma voor. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, steeds meer energiemaatschappijen brengen geld in rekening bij huishoudens die via zonnepanelen stroom terugleveren aan het net. En waarom wilt u daar een verbod op? Nou, wat je ziet is dat heel veel mensen geïnvesteerd hebben in zonnepanelen. Dat heel veel Nederlanders eigenlijk mee zijn gaan doen aan de energietransitie. 30% van onze huishoudens die heeft gewoon een zonnepaneel en dat is hartstikke mooi. En wat ik heel gek vind, is dat op het moment dat gascentrales en kolencentrales draaien, maar de zon schijnt en er veel duurzame energie is, dat juist de duurzame energie een prijskaartje krijgt. En dat misschien huishoudens dan geneigd zijn om te zeggen, nou, dan zet ik mijn panelen even uit. En dan lever ik dat die energie, die waardevolle duurzame energie, niet terug aan het net. Ja, dat vind ik gek. Maar dit is niet in het hoofdlijnenakkoord besproken. Heeft u het wel besproken met de andere drie partijen? Komt er een meerderheid voor? Er is een meerderheid inderdaad. Zowel VVD, PVV als BBB gaan dit amendement steunen en zullen ook dit als ondertekenaars indienen vandaag. Ja, u vindt die boete niet eerlijk voor consumenten, voor klanten. Tegelijkertijd heeft u in het hoofdlijnenakkoord ook afgesproken dat per 2027 die veelbesproken salderingsregeling wordt afgeschaft. En dat terwijl de Eerste Kamer juist besloot deze in stand te houden. Bent u dan zelf niet onberekenbaar voor Nederlandse huishoudens? Nee, kijk, wij hebben altijd al aangegeven dat die salderingsregeling in de toekomst niet houdbaar is. Omdat die gewoon heel veel oplevert, heel veel belastinggeld ook kost. En dat eigenlijk niet eerlijk is tegenover de mensen die geen zonnepanelen op hun daken kunnen zetten. Dus dat die salderingsregeling minder zou worden en op den duur zou worden afgebouwd, ja, dat weet volgens mij iedereen al. En we hebben nu met z'n allen afgesproken dat in 2027 dat die eindigt. En dat gaat u gewoon mee door, daar blijft u bij. Ja, dat staat in het hoofdlijnakkoord. Dus, ja, we spraken ook net even met Eneco, de grootste energiemaatschappij van Nederland. En zij zeggen, ja, we doen dit niet voor niks. Ze zeggen, anders worden de kosten voor dat terugleveren aan alle klanten doorberekend in plaats van aan de klanten die terugleveren. Wat vindt u daar dan van? Nou, kijk, zij kunnen dit ook op een hele andere manier doen. Hè? Wat je ziet is dat we nu met z'n allen bezig zijn aan het maken van een nieuwe energiewereld eigenlijk, waarbij we steeds meer duurzame stroom krijgen. Wat Eneco en andere energiebedrijven zouden moeten doen is zorgen voor meer opslagcapaciteit op het moment dat er veel stroom op de markt is. En dat kan door bijvoorbeeld groene waterstof te ontwikkelen, maar ook door grote batterijcapaciteit aan te kopen. En je ziet dat sommige energieleveranciers die kant al op willen gaan. Maar dat is natuurlijk dus wel iets voor de lange termijn. Dat is niet zomaar even geregeld. Volgens mij zou dat al vrij snel kunnen. En het andere wat je hebt, is je ziet dat de energiemarkt een markt is. Dus dat betekent dat je ook op andere manieren dit in rekening kan brengen. Maar de reflex om dit meteen neer te leggen bij de huishoudens, ja, die wil ik hiermee tegengaan. Want ik vind het gewoon heel erg raar dat je moet gaan betalen voor het terugleveren van duurzame energie. Dat vind ik een hele gekke gedachte. En vandaar dus dat verbod dat er aankomt. Dank Wietske Posma, Kamerlid bij NSC. De overheid heeft zich lang verzet tegen compensatie voor zorgmedewerkers met long-covid. Dat staat in het AD vandaag. Uit vertrouwelijke documenten die het AD inzag blijkt dat het ministerie van Sociale Zaken probeerde de compensatie laag te houden. Volgens de krant wilde het ministerie verder koste wat kost voorkomen dat personeel uit het onderwijs en de kinderopvang ook de hand op zou houden. Recent werd duidelijk dat zorgmedewerkers met long-covid alsnog zo'n €24.000 krijgen. De topman van Emirates heeft op een luchtvaartcongres in Amsterdam gewaarschuwd dat de vliegmaatschappij bezwaar maakt als Schiphol moet krimpen. Ook het thuisland van het bedrijf, de Verenigde Arabische Emiraten, zou bezwaar willen maken, meldt het ANP. Als de Nederlandse overheid tot krimp overgaat, volgt er volgens de Emirates-topman een rechtszaak. Vanwege geweld van drugsbendes is in Ecuador voor de derde keer in een half jaar tijd de noodtoestand afgekondigd. Daarover schrijft persbureau AP. President Noboa noemde de bendes in januari terreurgroepen nadat een live tv-uitzending was gekaapt door gemaskerde bendeleden. De noodtoestand geldt voor 2 maanden in 7 van de 24 provincies van Ecuador. Een vertegenwoordiger van UNICEF zegt tegen Voice of America dat de gezondheidszorg in Haiti op de rand van instorten staat door onder meer bendegeweld, epidemieën en ondervoeding. Afgelopen 1,5 jaar waren er 92.000 gevallen van cholera. 4,4 miljoen mensen in Haiti hadden te weinig te eten. Door de onrust lukt het UNICEF niet om voedsel en levensreddende medicijnen naar de mensen te krijgen die dat nodig hebben. En de boekensector komt in opstand tegen de voorgenomen verhoging van het btw-tarief op boeken van 9 naar 21 procent. De sector is een petitie gestart om de verhoging van tafel te krijgen. En lezers vertellen aan Hart van Nederland dat ze door die verhoging inderdaad misschien wel minder boeken kopen. Ik vind dat een heel triest plan. Voor mij is het al, zijn boeken al duur. En als het nog net wat duurder wordt, dan is dat, ben ik er tegen. Ook mijn krant wordt duurder. Dus ja, dat ontmoedigt het lezen. En de petitie tegen de btw-verhoging is inmiddels ruim 25.000 keer ondertekend. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste vertraging zien we in deze ochtendspits op de wegen in Noord-Holland. Dat heeft vooral te maken met de werkzaamheden op de A7 Hoorn richting Zaanstad bij Purmerend. Het oponthoud is daar 3 kwartier. Zonder dat er alternatieven zijn, want op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is de vertraging nog groter. Tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein nu 16 kilometer file met ruim 1 uur vertraging. Er wordt een vrachtwagen geborgen, 2 rijstroken zijn dicht. Ook de route via de A8 levert veel vertraging op. En op de A15 richting Europoort staat een vrachtwagen stil bij de afrit Briede. Die veroorzaakt file vanaf Spijkenisse, 10 kilometer met 1,5 uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 17 minuten over 8. Kiezers zijn behoorlijk tevreden over het nieuwe hoofdlijnenakkoord. Ze zijn positiever dan ruim 2 jaar geleden bij de start van het kabinet Rutte 4. Tegelijkertijd is de verwachting laag dat de nieuwe coalitie veel voor elkaar gaat krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Onderzoeker Peter Kannen legt uit waarom kiezers behoorlijk tevreden zijn. Ze vinden dat het tijd is voor verandering, voor een frisse wind. Ze vinden dat dit naar aanstaande kabinet en de plannen die ze gepresenteerd hebben recht doen aan de rechtse uitslag. Zo zien mensen dat, hè. Een goede weerspiegeling van de verkiezingsuitslag. En een hele belangrijke reden zijn de plannen voor het terugdringen van immigratie en asiel. En 4 op de 10 kiezers zijn juist niet tevreden. Wie zijn deze mensen en waar zit hun onvrede? Het mag duidelijk zijn dat vooral de kiezers van de PVV, BBB, NSC, VVD heel positief zijn, heel enthousiast. En ontevreden zijn de kiezers van GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren, D66. En hun onvrede zit vooral eigenlijk op 2 punten. Inhoudelijk, eigenlijk ook weer bijvoorbeeld die immigratie, harde maatregelen. Ook wel maatregelen waarvan mensen zeggen van ja, ze gaan wel heel ver. En het is de vraag of ze juridisch wel houdbaar zijn. Een andere is dat mensen verwachten dat het geen stabiel kabinet gaat worden. Dat deze partijen het niet lang met elkaar vol kunnen houden. Dat ze te veel ruzie maken of dat er onvoldoende chemie is. Ja, en een meerderheid van de mensen verwacht niet dat het komende kabinet de plannen waar kan maken. Ja, u gaf het al een beetje aan. Waar komen de meeste twijfels nou echt vandaan? Er zitten plannen bij die waarvan gezegd wordt, daarvoor zijn wel wat aannames gedaan. Bijvoorbeeld op het gebied van immigratie, maar ook wel stikstofmaatregelen of Europese Unie. Daarvan

China in Your Hand. In de studio is aangeschoven Roos Abelman. Goedemorgen. Simone, goedemorgen. Stand.nl natuurlijk meteen om 9:30 in Spraakmakers. De stelling vandaag. Er moet een maximumhuur komen voor studentenkamers. €951 is de gemiddelde prijs van een studentenkamer in Amsterdam. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. En dat is waarschijnlijk 2 bij 3 of zo. Ja. Dat is ongeveer wat ik betaal voor mijn huis. In een dorp dan wel, dat wel, niet in de stad. Yeah. Maar goed, dan heb ik wel een woonkamer en 4 slaapkamers. En dat voor mij, mijn gezin. Geen irritante huisgenoten die je niet zelf gekozen hebt, laat ik het zo zeggen. Ja, dat bedoel ik. Utrecht en Den Haag ligt dat bedrag op €800 en €745. En die prijzen blijven alleen maar stijgen. Blijkt uit kwartaalcijfers van verhuurplatform Kamernet. Voor het volledige plaatje, en vergeef me even de overdaad nu aan cijfers. De beurs voor uitwonende studenten is op dit moment €467. En dat gaat naar zo'n €300 vanaf september. Want dan gaan er wat regelingen vanaf. Ja, bij lange na dus niet genoeg om die huur te betalen. De stelling is daarom vandaag, er moet een maximum huur komen voor studentenkamers. Ik zou natuurlijk heel graag studenten spreken. Wat betaal jij nu voor je kamer? Was het lastig om hem te vinden? Werk je zoveel extra dat je studie erdoor in de knel komt? Ziet u dit alles misschien bij uw kind gebeuren? Maakt u zich zorgen over studenten die langer thuis blijven wonen of extra bijleggen? Bijlenen of misschien bent u wel iemand die studentenkamers verhuurt. Waarom is die prijs nou zo ontzettend hoog? Ja. Praat mee. U kunt bellen 0800-1101 of reageren via de Radio 1-app. Ster. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog. Met schilderbeest Breitner. Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen. Ambassadeur van Stichting MS Research. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn, positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1000. En elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten. Het Chinese leger is bezig met een grote militaire oefening rond Taiwan, vlak na een toespraak van de nieuwe Taiwanese president. In zijn inauguratiespeech riep hij China op om te stoppen met militaire intimidatie. Volgens het Chinese leger houden de landmacht, marine en luchtmacht 2 dagen oefeningen in de straat van Taiwan. En het Taiwanese leger heeft als reactie ook troepen in paraatheid gebracht. De kabinetsformatie gaat vanochtend de laatste fase in. Er is opnieuw overleg tussen PVV, VVD, NSC en BBB over wie de nieuwe premier moet worden. PVV-leider Wilders benadrukte gisteren nog eens dat hij het niet wordt. In de haven van Vlissingen is afgelopen weekend bijna 500 kilo cocaïne onderschept, met een geschatte straatwaarde van ruim €37 miljoen. De drugs zijn vernietigd, meldt het Openbaar Ministerie. En ze werden zaterdagavond gevonden tijdens een controle. En de familie Schumacher krijgt €200.000 smartengeld voor een nep-interview met oud-Formule 1-coureur Michael Schumacher. Weekblad Die Actuele plaatste vorig jaar een zogenaamd exclusief interview met de coureur. Dat kreeg internationaal veel aandacht omdat er niet veel informatie over Schumacher naar buiten komt sinds zijn ski-ongeluk in 2013. Maar het interview bleek verzonnen met behulp van kunstmatige intelligentie. Het weer met Wouter van Bernebeek. Ja, er staat een rustige dag, voorjaarsdag op het programma. In het noordwesten valt op dit moment een enkele bui. Verder schijnt af en toe de zon, trekken ook wolkenvelden over het land. En vooral vanmiddag kunnen in het zuiden en oosten ook weer een paar kleine buien ontstaan. Maar onweer verwacht ik daar eigenlijk niet bij. De middagtemperatuur komt uit rond 17 graden aan de kust en 20 of 21 graden in het binnenland. En er staat een meest zwakke tot matige wind. En de dagen hierna? Ja, de komende dagen wordt het allemaal wel weer wisselvalliger. Vooral morgen vallen er in de middag en avond weer een aantal stevige buien. Met name in het oosten van het land. Daar kan ook onweer bij voorkomen. Misschien dat het zelfs lokaal wel weer tot wat wateroverlast komt. Voor die buien uit warmt het nog op naar een graad of 22. En ook het weekend staat in het teken van buien. Maar met name zondag zijn er ook zonnige momenten. En de temperatuur ligt dan rond 21 graden. Dankjewel, Wouter. Gaan we naar Wijnand Zwaan voor de verkeersinformatie. Op een aantal wegen staat het verkeer goed vast, vooral in Noord-Holland en ook bij Rotterdam. Maar over het algemeen verloopt de ochtendspits wel normaal. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad, daar zien we veel vertraging door de werkzaamheden bij Purmerend. Het oponthoud vanaf de afrit A van Hoorn is een half uur. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen zijn bergingswerkzaamheden bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar strandde een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Akersloot met ruim een half uur oponthoud. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, bij de afrit Rotterdam Centrum, 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Door een stilgevallen auto zijn twee rijstroken dicht. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Asten, daar een half uur vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. Maar de weg is wel vrij. Vrijdag 31 mei, om 19:30, speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18+, speelbewust. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Deze zomer weer te zien op locatie. Wind. Hoe een windmolenpark een compleet dorp uit elkaar drijft. Vanaf 23 juni in Flevoland, Groningen en Friesland. Koop nu je kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Er waren grote twijfels over het verbod op smartphones op school. Maar het blijkt dat pauzes gezelliger zijn geworden en er is ook minder online pestgedrag tijdens schooltijd. Dat zijn de conclusies van een eerste onderzoek van de Radboud Universiteit naar de effecten van dit smartphoneverbod op scholen. En de Volkskrant schrijft er vanochtend over. Loes Pauwels die heeft het allemaal onderzocht. Goedemorgen. Goedemorgen. Betekenen deze eerste resultaten nou dat het verbod werkt? Nou, laat vooral zien dat leerlingen in eerste instantie toen het verbod kwam, hadden ze vooral veel weerstand en zagen ze ook vooral veel de nadelen in. Maar dat ze toch ook de voordelen ervan inzien en ook daadwerkelijk ook wat voordelen ervan ervaren. Ik denk dat het met name om de ervaringen van leerlingen gaat. We hebben niet heel systematisch bij heel veel verschillende scholen onderzoek gedaan. Maar het is in ieder geval een mooie eerste indicatie dat positieve ervaringen zijn onder deze doelgroep. Ja, dus pauzes gezelliger, minder online pestgedrag tijdens schooltijd. Wat zijn andere zaken die leerlingen positief vonden? Dus leerlingen vonden pauze gezelliger, inderdaad. Ze vonden ook dat ze bijvoorbeeld minder afgeleid zijn tijdens de les. Ik moet er wel bij vertellen, dat is ongeveer 20% van de leerlingen dat ervaart. Dus dat is niet dat alle leerlingen dat ervaren. En ik denk dat dat met name positieve punten zijn die aan bod komen. Wat betreft pestgedrag is het wel goed om te beseffen. Ze zeggen van enerzijds van de sociale veiligheid gaat hier voor een deel omhoog. In de zin van we kunnen niet meer ongewenst foto's maken van elkaar. Maar offline is er wel wat meer onrust soms onder jongeren. Dus niet iedereen ervaart dat. Maar sommige jongeren zeggen van ja, online is het misschien veiliger. Maar offline zien we toch wel misschien dat sommige jongeren wat meer gepest worden. Of dat er wat meer ruzie ontstaat. Omdat ze meer met elkaar zijn gaan praten. Ja, klopt. Dus de vraag is ook, is dat per se slecht of hoort dat er gewoon bij? Maar het is wel iets wat goed in de gaten moet worden gehouden natuurlijk door leerkrachten op school. Zeker als er zijn leerlingen zijn die nu offline gepest worden, dat ze wel de juiste zorg kunnen bieden aan die leerlingen en ook daarop kunnen ingrijpen. Ja, u zei zo'n 20% is ook minder afgeleid door dat verbod. Heeft het ook echt effect op de leerprestaties van de leerlingen? Nou, we hebben in ons onderzoek dat niet onderzocht. En ik denk dat het ook te vroeg is om daarnaar te kijken. Want het telefoonverbod is ingevoerd na de kerstvakantie. Er is wel bijvoorbeeld een Noors onderzoek en wat andere onderzoeken die zijn uitgevoerd. En die onderzoeken laten eigenlijk gemixte of kleine resultaten zien. Dus we kunnen op dit moment niet heel duidelijk stellen dat er hele grote positieve effecten zijn op leerprestaties. Docenten geven wel aan, ook in ons onderzoek, dat ze het idee hebben dat leerlingen wat meer gefocust zijn tijdens de les en ook wat meer opletten. Dus de vraag is of dat ook echt doorwerkt in betere leerprestaties of dat het ook gewoon wat meer rust in de school creëert. En ik denk dat dat ook wel heel fijn is. Ja, jullie hebben ook nog iets dieper gekeken naar die nadelen. U noemde er wel een aantal, maar kunt u er nog meer noemen? Ja, wat ook vaak genoemd was, is bijvoorbeeld praktische nadelen. Ouders en leerkrachten maken zich daar wat minder druk om. Maar leerlingen vinden het vooral onhandig dat ze bijvoorbeeld niet meer hun rooster online kunnen kijken. Of magister kunnen raadplegen, een systeem waar ze bijvoorbeeld hun huiswerk en bijhouden, hun cijfers in staan. Daarnaast is ook bereikbaarheid een belangrijk nadeel dat genoemd wordt. Ze kunnen bijvoorbeeld niet meer met hun ouders contact onderhouden tijdens schooltijd. En ouders, veel ouders zeggen van oké, dat is even wennen. Maar er zijn ook leerlingen bijvoorbeeld die wat meer psychische problemen hebben en echt afhankelijk zijn ook een beetje van het contact met ouders, daar veel steun van krijgen. En dat is dan iets wat wegvalt. En ik denk ook goed om, mocht een school een verbod invoeren, dat ze echt aandacht daarvoor hebben en kijken van oké, hoe kunnen we dat nou ondervangen? Ja, de leerlingen zeggen in uw onderzoek ook dat ze de voordelen en nadelen bij elkaar hebben opgeteld en het mobieltjesbeleid na de invoering ervan een lager cijfer geven dan ervoor. Hoe verklaart u dat? Ja, dus van tevoren hadden we niet gevraagd naar het mobiel beleid. We hebben gekeken naar van tevoren wat was het huidige beleid op school. Dus toen was er nog geen verbod van mobiels in de pauzes. Nu is er een, hebben we daarna gevraagd, oké, wat vind je van het nieuwe beleid? Dat vinden ze inderdaad nadeliger. Ja. En ik denk ook wat voor een deel is het ook. Er wordt iets weggenomen. Het heeft voor hen dat mobiel gebruik ook dus veel voordelen. In de zin van ze kunnen wanneer ze maar willen in contact staan met hun vrienden. Ze hebben ook veel vermaak via hun telefoon. En de apps, bijvoorbeeld social media apps, worden ook heel erg gemaakt dat je onbeperkt toegang hebt tot hele toegang en informatie die voor jou heel interessant is. Dus, en ja, jongeren hebben ook het idee dat hun autonomie deels wordt aangetast omdat hen iets wordt afgenomen. Dat zeggen ze ook van we willen ook leren om onze eigen keuzes te maken. En we vinden het dus lastig dat dit vanuit de school vaak wordt opgelegd. Dus daar worstelen ze wel mee. Maar ik denk dat het ook logisch is dat leerlingen niet meteen allemaal heel blij zijn als een telefoon verbod komt. Maar er zijn ook leerlingen die aangeven van, ja, ik denk dat er stiekem wat meer leerlingen zijn die voordelen ervaren, maar dat het ook niet cool is om dat toe te geven. Dank. Loes Pauwels, onderzoeker van het smartphoneverbod op scholen. Ze werkt aan de Radboud Universiteit. Zijn filmpjes over de strijd tegen slakken worden tienduizenden keren bekeken, want moestuinman Simon Eurlings is niet de enige die gek wordt van de beestjes dit jaar. Veel mensen met een tuin kennelijk ook. Ze vragen zich af wat je er tegen kunt doen en ook waarom er opeens zoveel slakken zijn. De huidige status van iedere moestuin in Nederland, inclusief die van mij, ik laat hem nu eventjes zien. Aangevreten courgette.

Maar ja, dat is uiteindelijk aan ons om dat te bewijzen. En u kunt het wel zeggen, maar uiteindelijk gaat het erom dat we het zo goed mogelijk laten zien om uiteindelijk van NEC te winnen. De andere wedstrijd vanavond om een Europees ticket gaat tussen Utrecht en Sparta. Zondag spelen de winnaars van beide duels dan tegen elkaar. De financiële problemen bij Vitesse zijn nu ook te merken in het personeelsbestand. Volgens Omroep Gelderland wordt er een keiharde reorganisatie uitgevoerd. Mensen die soms al 20 jaar in dienst waren van de Arnhemse voetbalclub kregen te horen dat hun dagen bij Vitesse zijn geteld. Bijvoorbeeld de vaste fysiotherapeut en de teammanager moeten vertrekken. De reorganisatie is nodig omdat de club een schuld van 19 miljoen euro moet zien weg te werken. Vitesse heeft tot 15 juni om met een financieel plan te komen. Anders dreigt verlies van de proflicentie en een faillissement. En drie dubbel feest voor tennisser Novak Djokovic. Die bereikte de kwartfinales van het ATP-toernooi in Genève. Werd daarmee de derde speler die 1100 ATP-overwinningen op zijn naam zette. En de Serviër werd 37 jaar. Zonder de winst was het vast niet zo'n leuke verjaardag geworden, zegt hij zelf. My birthday probably wouldn't be the same if I didn't win the match, but again, it's nice to be here. Thank you so much for singing as well the happy birthday song. That really touched me. So you know, I'm very happy to obviously win on this special day. Ja, we hebben dus ook nog voor Djokovic gezongen in Genève. Helaas hebben we daar geen geluiden van. Nou ja, ach, we kunnen er iets meer voorstellen. Trouwens nog even de andere twee tennissers die 1100 keer of vaker een ATP-toernooi wonnen. Dat waren Jimmy Connors en Roger Federer. ANWB Verkeersinformatie, Wijnald Zwaan. Het hoogtepunt van deze ochtendspits hebben we gehad. De meeste vertraging zien we nog op de wegen in Noord-Holland en in het zuiden van het land. Rond Eindhoven lopen de verkeer vast op de A2 en op de A67 voor knooppunt Leenderheide. Het oponthoud daar is een half uur. Op de A7 Hoorn-Zaanstad, daar is de vertraging bij Purmerend drie kwartier door de werkzaamheden. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, zelfs een uur oponthoud tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein. Er wordt een vrachtwagen geborgen, de rechterrijstrook is dicht. De titel van dit nummer kunt u vast wel raden. Dat waren The Undertones. Het is een van de grootste antiterreurtrainingen in Afrika. Operatie Flintlock. Een Amerikaanse militaire oefening waarbij westerse speciale eenheden, ook uit Nederland, collega's uit West-Afrikaanse landen trainen. Morgen is de laatste dag van die wekenlange oefening in Ghana en Ivoorkust. De training komt op een moment dat het Westen steeds minder Afrikaanse bondgenoten heeft in de strijd tegen terreur in West-Afrika, terwijl het aantal aanvallen juist toeneemt. Correspondent Alice van Gelder reisde naar het noorden van Ghana. Een beige Toyota Land Cruiser rijdt over een stoffige weg. Ghanese Special Forces in kogelvrije vesten openen het vuur. Ze sleuren een terrorist uit de auto en boeien hem met een plastic tie-wrap. Het ziet er levensecht uit, maar het is een oefening. De Ghanese trainen onder toeziend oog van Britse collega's. Don't remove things from the car. Not everything needs to come out. But we still need to deal with these guys. They're still detaining. Ook hier in het noorden van Ghana, Nederlandse mariniers. die elitetroepen uit Ivoorkust en Senegal bijstaan. Ja, complimenten. Het zijn kleine puntjes die op de i gezet moeten worden. Bijna 30 landen doen mee aan deze oefening. 1300 militairen. Op verschillende locaties in Ghana en Ivoorkust. Een oefening die georganiseerd wordt door de Verenigde Staten. So here we work on training, troop procedures. Hier leren ze alles dat nodig is om terreur te bestrijden, vertelt de Amerikaanse sergeant Correll. Troepenbewegingen, schieten. Violent extremist organizations. Het aantal jihadistische aanvallen in West-Afrika groeit. Het grensgebied tussen Burkina Faso, Mali en Niger is het epicentrum. Dat is dus een eindje weg vanaf hier. Maar de angst is wel dat de terreur zich meer zuidelijk gaat bewegen. Juist naar de landen aan de West-Afrikaanse kust, zoals hier Ghana. Hier zijn ze dan ook blij met het westerse advies, zegt een Ghanese militair die net die nep-terrorist uit de auto sleurde. Yeah. It's very important. We can never do without them. Because ideally, if there's anything that's happening in this country, we can just rely on them. So that they can also rely on us for any kind of support that they need. Betere militaire samenwerking met westerse landen, maar ook tussen Afrikaanse landen onderling. Dat is naast nieuwe vechttechnieken doel van deze massale oefening. Want in de kleine barakken leren ze elkaar goed kennen. Housing's tight. Where we've got 4 or 5 countries in each building, so they really gotta learn to get to know each other and work together. En zo kunnen ze straks hun West-Afrikaanse buur makkelijker bellen. One of the biggest wins from this exercise is that building that trust, knowing that they can call their neighbor when they need help. Samen optrekken om terreur in hun landen tegen te houden, zegt ook de Ghanese militair. So our aim is to work as a team in how to make Africa a safer place to be. So that's why our teams are here. En met veel wapengekletter de vijand dus zoveel mogelijk op afstand houden. Zodat de terroristen in de zandbak van de Sahel blijven en niet richting de zee trekken. Een verslag was dat van Alice van Gelder. Onder de noemer Stop Femicide wil D66 in de gemeente Den Haag de moord op vrouwen aanpakken. Landelijk wordt iedere 8 dagen een vrouw vermoord door haar partner. En daarom moet de registratie beter, moet er meer technologie worden ingezet en moet er een vrouwenrechtswinkel komen. Dat vindt Marije Mostert, D66-raadslid in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er zijn natuurlijk al rechtswinkels in grote steden. Waarom een aparte rechtswinkel voor vrouwen in de strijd tegen femicide? Ja, een vrouwenrechtswinkel die wordt gepositioneerd op een plek waar veel vrouwen samenkomen. En eigenlijk voorafgaand aan een aangifte kan een vrouw al terecht om zich te laten informeren wat haar rechten zijn. En zeker voor vrouwen die afhankelijk zijn financieel gezien, hè, of te maken hebben met risicofactoren zoals controlerende gedragingen, is zo'n vrouwenrechtswinkel een uitgelezen kans om haar onafhankelijkheid te versterken. Want u wilt ook dat er een officier van justitie zich gaat specialiseren in femicide. In Rotterdam is zo'n officier er al. Hoe werkt het daar? Klopt. Nou, wij horen hele positieve verhalen uit Rotterdam. De lijnen zijn kort, tussen de hulpverlening en de officier. En in het kader van de veiligheid mag die informatie altijd gedeeld worden. En door die nauwe samenwerking kan er dus snel geschakeld worden tussen ofwel de hulpverlening en de politie of weer terug naar het OM. En als er dan nieuwe informatie bekend is bij een van de partners, kan er direct gedeeld worden en de juiste expertise worden ingezet. En dat kan aan de ene kant behandeling zijn, maar ook het afgeven van een contactverbod of zelfstraf. En dat zorgt uiteindelijk voor dat vrouwen veiliger zijn. En ook moet technologie beter worden ingezet om femicide tegen te gaan, vindt u? Kunt u uitleggen hoe dat beter kan? Er zijn een aantal apps in ontwikkeling, hebben wij gehoord vanuit deskundigen, die op een telefoon kunnen worden geplaatst, die niet als zodanig herkenbaar zijn. En waar een vrouw bijvoorbeeld kan aangeven als ze in een onveilige situatie is. Maar ook waar ze zelf een signaal kan krijgen op het moment dat bijvoorbeeld haar stalker zich in de buurt bevindt. Dus dat zijn technologische ontwikkelingen die de veiligheid van vrouwen kunnen versterken. En kunnen voorkomen dat ze slachtoffer worden van geweld of in het ergste geval femicide. Maar is dat dan een alarm? Is het een app? Waar moet ik dan specifiek aan denken? Nou, het is vaak. Er zijn een aantal apps ontwikkeld die dus niet als zodanig herkenbaar zijn. Dus als iemand anders je telefoon ziet, wordt hij niet als zodanig herkend. Maar wel de veiligheid van de vrouw versterken, doordat bijvoorbeeld de informatie gedeeld kan worden. Of dat er een signaal afgaat waardoor zij weet, goh, ik moet me in een andere omgeving gaan begeven. Ofwel er een melding binnenkomt bij de meldkamer van de politie, waardoor die meteen in actie kan komen. Ja, u bent nu dus raadslid, maar heeft ook gewerkt als jongerencoach. Heeft u daar te maken gehad met vrouwen die last hadden van geweld door hun ex of hun vriend? Ja, en zeker. En er staat mij één situatie heel scherp voor het oog. Een meisje waarvan de helft van hulpverlening en politie op de hoogte was van een zeer gewelddadige ex die haar aan het stalken en bedreigen was, maar waarvan de wijkagent in de buurt niet op de hoogte was. En die samenwerking die moet je versterken, want dan zorg je echt dat het keten, hè, zeg maar, het net zich sluit en dat de veiligheid wordt vergroot. En dat doe je eigenlijk door te zorgen dat zowel de hulpverlening als een OVJ op dezelfde plek vindbaar zijn en die samenwerking dus heel erg nauw verloopt. Ja, u wilt dus dat er een uitgebreid plan komt, meer maatregelen. Gaat uw plan ook uitgevoerd worden in Den Haag? Wat mij betreft zeker. Ik vermoed dat wij daar ook voldoende steun voor hebben. Want het is een ontzettend groot probleem. Iedere vrouw verdient het gewoon om vrij en veilig te kunnen leven. Dus ik ga ervan uit, er zijn middelen dat deze oplossingen vanuit het werkveld, dat die zeker gaan worden uitgevoerd in Den Haag. En aan welke termijn denkt u dan? Zo spoedig mogelijk. Volgende week hebben wij een debat over gendergerelateerd geweld. Dus dan zal ik het plan ook officieel aanbieden aan het college. Wat mij betreft zouden we gisteren begonnen zijn met de uitwerking van deze plannen. Dank u wel. Marije Mostert, raadslid van de D66 in de gemeente Den Haag. Over haar plan Stop Femicide. Dat klonk toen echt als science fiction. Ja, en nu zitten we daar toch wel heel erg middenin. Met bijzondere gesprekken. Het is een aangepaste auto, omdat je dan met je armen kan je alles doen. Ik rij met een joystick. Ja, het is een beetje Mario Kart Real Life, noem ik het ook wel eens. Je hebt wel maar één leven, wel goed om te onthouden. Onmisbare wetenswaardigheden. En daarom dacht ik, dit moet daar gewoon Manhattan vandaan. Ja, daar komt Manhattan vandaan. En elke week de column van Peter Heerschop. Niet vergeten, ik moet toch een ingezonden brief sturen naar de krant om mijn vrouw excuus aan te bieden voor gisteravond. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawashere.nl. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. NPO Radio 1. 9 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. China houdt een militaire vergeldingsoefening rond Taiwan. En de coalitie wil van de boete op het terugleveren van energie af. Een overzicht van het nieuws. Wouter Bouwgenoot. Het moet energiemaatschappijen worden verboden een boete op te leggen voor het terugleveren van stroom. Daarvoor pleit NSC-Kamerlid Posma en ze krijgt bijval van haar aanstaande coalitiegenoten PVV, VVD en BBB. Particulieren met zonnepanelen die energie terugleveren moeten van de energiebedrijven betalen voor de kosten die daaraan verbonden zijn. NSC vindt het gek dat het opwekken van duurzame energie zo een prijskaartje krijgt. Ook bestaat volgens de partij het gevaar dat huishoudens dan hun panelen even uitzetten. Vanwege een nep-interview met oud-Formule 1-coureur Michael Schumacher krijgt zijn familie €200.000 smartengeld. Weekblad Die Actuelle plaatste vorig jaar een zogenaamd exclusief interview met de coureur. Dat kreeg internationaal veel aandacht, omdat er niet veel informatie over Schumacher naar buiten is gekomen sinds zijn ski-ongeluk in 2013. Het interview bleek verzonnen met behulp van kunstmatige intelligentie. De hoofdredacteur van Die Actuelle werd ontslagen, maar dat is nu teruggedraaid, omdat de uitgever volgens de rechter ook andere oplossingen had moeten overwegen dan direct ontslag. Een melkveehouder in de Verenigde Staten heeft vogelgriep opgelopen. Waarschijnlijk is dit het tweede geval dat bij mensen is veroorzaakt door een uitbraak bij Amerikaanse melkkoeien. Vogelgriep verspreidt zich sinds een paar jaar onder steeds meer diersoorten wereldwijd. Deze melkveehouder had milde klachten en is inmiddels hersteld. Kiezers zijn redelijk tevreden over het vorige week gesloten coalitieakkoord, blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. De helft van de ondervraagden ziet de plannen van het te vormen kabinet zitten. Een stuk meer dan toen het laatste kabinet Rutte begon. Toen stond een derde van de kiezers achter de plannen. Kiezers die blij zijn vinden de samenstelling van de coalitie recht doen aan de verkiezingsuitslag en denken dat het tijd is voor politieke verandering. Wel vragen veel mensen zich af of de coalitie waar kan maken wat er wordt beloofd. Het weer vanochtend zonnig en wat stapelwolken. In de middag ontstaan er buien met mogelijk onweer. En het wordt 17 tot 20 graden. Vanavond klaart het dan op en morgen wordt weer een dag met veel regen. Wijnand Zwaan, verkeersinformatie. Het is vooral nog erg druk op de wegen in Noord-Holland. Dat heeft te maken met problemen op zowel de A7 als de A9. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar veroorzaken de langdurige werkzaamheden bij Purmerend file. Daar is maar één rijstrook vrij. Vanaf de afrit A van Hoorn staat 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen bij knooppunt Rotterpolderplein. De rechte rijstrook is dicht. Nou, het proces is al een hele tijd aan de gang. En daardoor staat er al file vanaf knooppunt Kooimeer 18 kilometer. Met een uur vertraging. Ook op alle alternatieven loopt het verkeer vast, zoals op de route via de A8 richting Amsterdam. Daar is het oponthoud een half uur. Nou, verder lost de ochtendspits redelijk voorspoedig op. In het zuiden zien we nog wat meer file staan, zoals op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en knooppunt Leenderheide. 15 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen op de vluchtstrook. Hey schat, heb jij je ID-kaart voor 6 juni? Wat? Gaan we op vakantie? Nee, Europees parlementsverkiezing. Oh ja, waar gaat het ook alweer over? Ja, van alles. Klimaatverandering, migratie, de veiligheid van Europa. Mm-hmm. In principe alles wat verder gaat dan landsgrenzen. En wat we dus met andere EU-landen afstemmen. Ah. Ja, grote onderwerpen die ook ons leven beïnvloeden. Dus we gaan. Oké. Okay. Stem ook 6 juni voor het Europees parlement. Want elke stem telt. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. China houdt een grootschalige militaire oefening rond Taiwan. Maandag werd daar de nieuwe president beëdigd, waarna China Taiwan beschuldigde van separatistische handelingen. Deze oefening moet volgens China dan ook gezien worden als een vergelding voor die beëdiging. China-correspondent Gary van Pinksteren. Gary, ja, waarom is die beëdiging van een president voor China nou reden voor vergelding? Nou, China vindt dat daar überhaupt al geen president verkozen zou moeten worden. Omdat ze zeggen, Taiwan is gewoon een provincie, een onderdeel van het grotere China, waar Peking de baas over is. Dus die verkiezingen zijn op zich al illegaal. Maar als ze dan ook nog eens een president kiezen die China ziet als zeer separatistisch, hè, als een man die eigenlijk wil dat Taiwan zich afscheidt van China, dan zijn ze helemaal niet blij met juist die kandidaat op die post. Lai overigens zegt niet dat hij zich wil afscheiden van China. Of dat zegt hij niet. Ik bedoel, hij heeft zich vroeger in zijn carrière daar wel eens voorstander van betoond, maar dat doet hij nu eigenlijk niet meer. Hij kijkt wel linker uit. Maar hij heeft wel bijvoorbeeld in zijn speech gezegd dat China en Taiwan niet ondergeschikt zijn aan elkaar. Nou, zoiets is op zich ook al China een doorn in het oog. Wat is er inmiddels bekend over deze vergeldingsoefening? Nou, China heeft hem niet van tevoren afgekondigd. Dat is op zich al bijzonder. We weten wel hoe die heet. Hij heet het gezamenlijk zwaard 2024A. Zo. En waarom die naam interessant is, is omdat je dan denkt, oh ja, dan komen er misschien nog wel meer. Dan komt er nog wel B, C en D ook. Het is een oefening waaraan eigenlijk alle onderdelen van het Chinese leger meedoen, dus de landmacht, de marine, de luchtmacht, ook de speciale raketmacht die China heeft en waarschijnlijk ook de kustwacht. Het is de eerste keer dat er een aanval wordt gesimuleerd op Taiwan zelf. Dus niet alleen een economische blokkade, maar echt een aanval. En het is ook de eerste keer dat niet alleen het hoofdeiland van Taiwan min of meer in die oefening omsingeld wordt, maar ook alle kleine eilandjes die bij Taiwan horen, maar die iets verder weg liggen. Dus het is op een bepaalde manier een soort nieuwe oefening. Hoewel het ook wel interessant is om op te merken dat er tot nu toe, zegt Taiwan, nog niet echt heel erg veel troepenbewegingen zijn gezien. En dat die misschien dus minder militair gezien minder groot is dan dat je uit alles wat ik hiervoor zei zou opmaken. Maar China heeft wel vaker dit soort omsingelingen geoefend bij Taiwan, toch? Ja, dat klopt. En dat wordt langzamerhand zelfs bijna een beetje routine. De wereld begint daaraan te wennen, lijkt het wel een beetje. China heeft het voor het eerst echt grootschalig gedaan in 2022, in augustus. Toen kwam de toenmalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, naar Taiwan. Nou, daar was China heel erg boos over. Dat was toen waarschijnlijk wel een zwaardere oefening dan deze zal worden. Want hij duurde langer, het was 4 dagen. En daar leek toen meer militair materieel op ingezet te worden. Dus we moeten het nu natuurlijk nog even zien, want het is pas net begonnen. Even zien hoe groot het wordt. Maar het lijkt in die zin dus ook weer minder groot, minder zwaar dan ook misschien de woede die we zagen in 2022 tegen Nancy Pelosi. Hoe wordt er vanuit Taiwan gereageerd op deze oefening? Nou, opvallend rustig. Veel mensen in Taiwan zijn gewend aan Chinese militaire acties. Zijn langzamerhand daar een beetje onverschillig bijna tegenover. Zijn daar niet meteen bang voor. De Taiwanese overheid heeft overigens gezegd dat ze alle voorbereidingen hebben getroffen en klaar zijn om actie te ondernemen en dat Taiwan veilig is. Dus het zal wel weer voorbij gaan ook. Maar het is wel een teken dat China steeds zwaarder en steeds vaker reageert op wat Taiwan doet. En dat ze in ieder geval deze huidige president totaal niet zien zitten. Dankjewel, China-correspondent Garry van Pinksteren. Het is bijna 9:10. Grote bedrijven verbieden hun werknemers om hun telefoon te gebruiken in de auto. Bellen gebeuren natuurlijk al veel en sinds coronatijd is ook telefonisch vergaderen normaal geworden. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat bedrijven als Shell, Unilever en Friesland Campina dat niet langer toestaan. Ook adviesbureau Royal Haskoning DHV wil niet meer dat mensen vergaderen achter het stuur. En verslaggever Jeroen Schutijzer stapte in de auto bij directeur Anton van der Sande. Om eens even in deze auto stappen. Het is natuurlijk een hele grote auto dit. 100% elektrisch. Vergaderen, dat is handig, hè?

kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world, the East End boys and West End Pet Shop Boys met West End Girls. In Apeldoorn begint straks de eerste editie van het Blue Light United Event. Een sportevenement voor hulpverleners zoals politiemensen, brandweerlieden en ambulancepersoneel. Verslaggever Onno Beukers is daar ook. Onno, zijn de eerste sporters al gearriveerd? Ja, zeker, zeker. Die moeten zich hier eerst ook inschrijven, registreren. Het gaat allemaal heel officieel. Hebben een QR-code gekregen. Nou ja, dat is vooral voor de sporters zelf. Ondertussen worden er ook nog hier allemaal, wat zijn het? Een soort spandoeken opgehangen. Dat wil zeggen bijvoorbeeld de finishvlag en ook de startvlag voor het hardlopen wat later gaat plaatsvinden. En we hadden het al eerder over de Ultimate Blue Test. Daar worden ook nog allerlei spandoeken opgehangen. Dus er zijn hier nog veel vrijwilligers die zijn druk bezig met al die zaken. Sorry, nee, ik dacht dat mijn microfoon uitstond, maar dat was niet zo. Ik wou zeggen, een soort Olympics voor hulpverleners is het. Olympische Spelen. Daar lijkt het wel een beetje op. En er zijn dus ook allerlei sporten die hier gaan plaatsvinden. Veel verderop wordt er gegolfd. Dat start al bijna. Dat gaat om 9:30 beginnen. En hier, de mensen die zich hier registreren, die komen vooral padellen. En ik heb net natuurlijk wat van die sporters gesproken. Wij komen zeker om te sporten. Ja, padellen gaan we. padellen. Ja. En waar werkt u normaal gesproken? Wij werken bij de politie. Ja? Ja, in Oost-Brabant. Dus Oost-Brabant, en u ook, meneer? Ja. Ja. En zijn jullie ook een team eigenlijk samen? Ja, ja, zeker. Zeker. Zijn jullie concurrenten vandaag? Nee. Wij zijn inderdaad een team, ja. Ja. Vorige week de generalen gehad. En ja, die ging goed, hè? Ja, dat ging best goed. Ja. We mogen niet klagen. Ja. Nou is de eerste editie van het Blue hier, van het evenement. Waarom is het belangrijk dat dit toernooi er is? Ja, jeetje. Ja, volgens mij is het supermooi om allemaal bij elkaar te komen. Dat vooral, denk ik. En sport voorop te stellen. Ik bedoel, dat maakt je, houdt je toch gezond en fit, denk ik. En dat is bij ons werk superbelangrijk. Dus ja, gezamenlijkheid en lekker fit aan het werk ook. Ja, en dan is het ook eigenlijk tegen andere hulpverleners, om het zo te noemen, om het samen te voegen. Is dat ook belangrijk? Komen er dan ook gesprekken op gang bijvoorbeeld? Nou, dat hoop ik wel. Ik bedoel, we werken continu samen met elkaar. Dus en dit zijn juist van die momenten dat je het even zonder alle drukte juist ook andere gesprekken kan hebben. Dus ik denk dat dat heel mooi is. De telefoon wordt er nog even bijgepakt voor de registratie. Meneer, komt ook sporten vandaag? Ja, we gaan padellen vandaag. Padellen? Dezelfde bedoeling, ja. En waar bent u werkzaam? Bij midden. Politie, brandweer, ja, politie. BOA, want iedereen doet mee, hè? Douane. Nee, politie. Ja, ja. En waarom is het mooi dat dit toernooi er nu is? Ja, gewoon blauw-breed, zeg maar. Dus niet alleen politie, maar ook andere collega's. En mooi dat het zo groot opgezet is. En ja, alle facetten doen mee. En iedereen wat wil ze ook. Dus ik ken eigenlijk geen collega die eigenlijk niet ergens aan mee wilde doen. Dus ja, super. Ja. Ja. En is het dan belangrijk om bijvoorbeeld te winnen van de brandweer? Of, Ja, we gaan wel voor de winst, maar tegen wie maakt niet zoveel uit. Goedemorgen, meneer en mevrouw. U komt ook sporten. Zeker. Waar gaan jullie aan meedoen? Padel. Ja, als team? Ja. Wij zijn een team, ja. Okay. Ja. En waar zijn jullie normaal gesproken werkzaam? In Den Haag. Bij de politie, brandweer, ja, sorry, ambulance, politie, douane. Ja. Kan allemaal, hè, BOA? Ja, kan allemaal. Politie, ja. Politie, ja, klopt. Ja. Ja. Maar ook wel bijzonder dat al die disciplines bij elkaar zijn, denk ik, of niet? Zeker, hartstikke bijzonder. Ja, dat is ik vind het een mooi initiatief. Ja, dus ik vind het leuk dat het georganiseerd wordt en dat je toch met elkaar als hulpverlening tegen elkaar kan strijden. Dat is wel een mooie, vind ik wel een mooie gedachte. Is het ook meer dan dat? Gaat het dan ook over dingen, over misschien werk wat je meemaakt, dat daar overeenkomsten in zitten? Dat zou kunnen. Ik weet niet tegen wie wij straks gaan spelen en met wie we in contact komen. Dus daar kunnen ongetwijfeld mooie gesprekken uit voortkomen. Maar het leuke is gewoon wel dat je, nou ja, dat je lekker met z'n allen kan sporten. En dat is toch één ding wat iedereen hetzelfde heeft. Sowieso al. En dat, ja, dat is natuurlijk altijd leuk. Ja. Was belangrijker, meedoen of winnen eigenlijk? Goeie vraag. Voor mij winnen. En voor u? Beide. Heel veel succes vandaag. Bedankt. Ja, dat was Onno Beukers bij het Blue Light United Event. Een sportevenement dus voor hulpverleners. Reactie. Aan de redactie. Grote bedrijven verbieden werknemers om hun telefoon te gebruiken in de auto. Bellen, dat gebeurde al veel. En sinds coronatijd is ook telefonisch vergaderen normaler geworden. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat bedrijven als Shell, Unilever en Friesland Campina het niet langer toestaan als werknemers telefonisch vergaderen in de auto. Willemijn Pomper van Veilig Verkeer Nederland vertelde in de uitzending dat ze hier blij mee is. Sommige luisteraars denk ik niet, want die vragen zich af, hoe zit het dan met andere afleiding tijdens de tijden? Kan je nog wel meer dingen niet meer doen? Gerrit bijvoorbeeld, er wordt gezegd liever niet te bellen of mee te luisteren met gesprekken. Geldt dit dan ook voor het luisteren naar de radio? Vraagt hij angstig af. Willemijn Pomper van Veilig Verkeer Nederland, ja. Waar moeten we nog meer mee stoppen? Goedemorgen. Nee, kijk, er is natuurlijk een grens aan afleiding in het verkeer. De radio aan is prima. Sommige mensen die kunnen zich juist beter concentreren als ze een muziekje op de achtergrond hebben. Natuurlijk zeggen we wel, zet hem niet te hard, want je moet wel je omgevingsgeluiden kunnen blijven horen. Hè? Je moet kunnen horen of er hulpdiensten aankomen. Maar radio aan in de auto, dat kan prima. Dat doe ik ook. En ik merk aan mezelf ook dat als iets te hard staat en ik moet me bijvoorbeeld concentreren om op de weg te vinden, te zoeken, dat ik hem ook eventjes wat zachter zet. Ja. Het gaat om focus op de weg en radio luisteren. Dat kan prima als je gewoon rustig je radio aan hebt. Nou, luisteraar Joost die vraagt bijvoorbeeld, hoe zit het dan met praten met een bijrijder bijvoorbeeld? Ja, dat snap ik. Nou, het is natuurlijk een illusie dat we allemaal stilletjes in de auto gaan zitten met elkaar. En praten met een bijrijder, dat is ook natuurlijk prima. En je merkt ook aan jezelf dat op het moment dat je een misschien wel een discussie hebt met een bijrijder, dat je achteraf zegt, nou sorry, maar ik moet me nu eventjes concentreren op de weg hoor. En dat geldt ook voor kinderen bijvoorbeeld die achterin zitten, hè, die ook voor echt behoorlijk wat afleiding kunnen zorgen. Ja, als je goed nadenkt, dan merk je eigenlijk aan jezelf al welke momenten het zijn dat je niet meer die focus op de weg hebt. Kijk, er is onderzoek naar gedaan. Hè? Automobilisten besteden wel tot 50% van hun rijtijd aan afleidende bezigheden. Zelfs 15% van de totale rijtijd bleek het praten met passagiers te zijn. Maar ja, er is een grens en je merkt heel goed aan jezelf wanneer je niet meer die focus op de weg hebt. Dank, Willemijn Pomper van Veilig Verkeer Nederland. Op basis van een bericht in de Britse krant The Guardian hadden we het over de campagne Ik ben geen typfout. Daarmee worden techbedrijven opgeroepen om hun autocorrectie aan te passen. Het is een initiatief van mensen die er moe van worden dat hun naam in berichtjes op de telefoon steeds worden aangepast door de automatische correctie van de mobiel. Een Engelstalige campagne, maar wij vroegen ons af tijdens het bespreken van het onderwerp, ja, dat zou toch in Nederland ook wel een probleem kunnen zijn? Nou, inderdaad, blijkt wel uit de laatste reacties. Annie zegt, mijn jongste zoon heet Torben. Autocorrect maakt er altijd toeven van. De naam van André wordt altijd gecorrigeerd naar Android. Dat is toch op zich opmerkelijk, want André is ook wel een vrij gangbare naam. Ja, maar die moet elke keer Android weer terughalen en daar weer André van maken. Waarschijnlijk heeft deze persoon een Android-telefoon. Ik denk het wel, ja. Het zal geen iPhone zijn die dat doet, nee. En Erik zegt nog, mijn broer heet Wido en autocorrect maakt er steeds wifi van. En terwijl Erik dit naar ons toestuurde via de NPO 1 Radio 1-app... maakt autocorrect er weer widow van. Dus widow is ook een woord wat vaak een probleem is. Ja, dat ging het ook even over in het onderwerp. Ook een onderdeel van die campagne is dat de initiatiefnemers zeggen, de techbedrijven hebben autocorrect vooral gemaakt voor witte westerse mensen. Dus namen van andere aard, die worden steeds maar gecorrigeerd. Ja. Dat is ook een beetje de oproep, hè, dat ze daar dus meer aandacht voor moeten hebben. Diana laat nog weten, sommigen noemen mij Diaantje. En dat wordt dan automatisch Diamantje. Nou, dat lijkt me nou een hele leuke autocorrect. 3 voor de dag. 7 verdachten die zijn opgepakt bij de protesten van de Universiteit van Amsterdam vorige week staan voor de politierechter. Vorige week was er ook al een snelrechtszitting. Toen werd een verdachte veroordeeld en een ander vrijgesproken. De Europese lijsttrekkers debatteren vanmiddag in Brussel. Ze moeten vragen beantwoorden van de twee presentatoren, maar vooral ook van Europeanen zelf, vertelt presentator Annelies Beck. They'll be answering questions from Martin and myself, but they'll also be answering questions from citizens all across the EU and from first-time voters. In order to paraphrase Abraham Lincoln, this is a debate for the Europeans by the Europeans. Ja, presentator Martin Resnicek voegt daar dus aan toe. Dit is een debat voor Europeanen door Europeanen. En de leiders van de 4 coalitiepartijen praten over de nieuwe premier. Als leider van de grootste partij mag Geert Wilders die premier kiezen, maar dat valt niet mee, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Kennelijk is het dus toch moeilijk om daar in eigen gelederen iemand voor te vinden. Het lijkt er toch op dat zich hier wreekt dat de PVV geen gewone partij is. Een vereniging met een bestuur en kader en op allerlei niveaus waar je in dit soort situaties een beroep op kan doen. Maar dat de partij in essentie toch een eenmansbedrijf is waar Wilders aan alle touwtjes trekt. Ja, en al die jaren in de oppositie die zij nu achter de rug hebben, was dat voor de PVV geen probleem. Maar dat wordt nu dus anders. En van Wilco Boom gaan we nog heel even naar Roos Abelman om te horen wat er zometeen wordt besproken in Standpunt.nl. Roos. Ja, om 9:30 hebben we de stelling, er moet een maximumhuur komen voor studentenkamers. €951 is de gemiddelde prijs van een studentenkamer in Amsterdam. In Utrecht en Den Haag is dat iets lager, maar nog steeds vrij hoog. €800 en €745. Deze prijzen blijven stijgen. Daarom gaan we praten over de stelling, er moet een maximumhuur komen voor studentenkamers. Dat dus zometeen bij Roos. Eerst nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een fijne dag.